Radio 1. Het NOS-journaal. De 32-jarige man die vorig jaar een ruit vernielde van een Joods restaurant in Amsterdam en een Israëlische vlag in brand stak, heeft volgens het Openbaar Ministerie gehandeld met een terroristisch oogmerk. Tegen de man is vandaag TBS met dwangverpleging geëist. Zwitserland gaat 4 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin weggeven aan minder welvarende landen. Dat gebeurt via het COVAX-programma van de WHO. De Zwitserse autoriteiten hebben het vaccin van AstraZeneca nog niet goedgekeurd, maar er waren al wel miljoenen doses ingekocht. Zo'n 30 kinderen tussen de 12 en 18 op Schiermonnikoog zijn vandaag ingeënt tegen het coronavirus. De GGD was op het eiland om volwassenen te prikken en nodigde meteen de kinderen uit toen duidelijk werd dat zij een prik mochten krijgen. De grote witte satellietschotels van het bedrijf Inmarsat bij het Friese Burum blijven voorlopig staan. Het kabinet wil ze weg hebben omdat het 5G-netwerk er last van kan hebben. Maar daar stak de rechter vandaag een stokje voor. De schotels zijn nodig om aan internationale afspraken over noodoproepen te voldoen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Henk van Steeg. Goedenavond en mooi dat je luistert naar Langs de Lijnen Omstreken. Tot 11 uur zijn we bij je met sport en achtergronden bij het nieuws. Met natuurlijk de Tour de France met vandaag de eerste tijdrit met na afloop nog steeds Van der Poel in het geel. En een rustdag bij het EK. En ook al is het Nederlands elftal uitgeschakeld, in Zeist is het niet bepaald rustig. Ja, en ook aandacht natuurlijk voor andere zaken. Hugo de Jonge die wil nu ook tieners laten vaccineren tegen corona. Straks horen we van een kinderarts en OMT-lid of hij nog steeds tegen is. Later deze uitzending spreken we ook Rob van Bavel, uitgever van onder andere stripblad Eppo. Hij zit 30 jaar in het vak. Ja, in Rotterdam is aan de vooravond van Ketty Kotti de slavernij herdacht. Een van de sprekers was burgemeester Abu Talib en we spreken hem dan zo meteen weer. Maar we beginnen met de Tour. Kon Mathieu van der Poel het geel behouden in de tijdrit of zouden de klassementsmannen hem uit de leiderstrui rijden? Dat was de vraag die iedereen bezig hield in Frankrijk vandaag. Want Van der Poel is weliswaar een alleskunner, maar hoe goed is hij in de strijd tegen de klok? Dat was ook voor zijn fans één groot vraagteken. Een reportage van Edwin Cornelissen. In je eentje op de fiets de strijd tegen de klok begint in een druk bevolkt dorp, Changé. Daarna kom je soms op verlaten wegen in het groen en hoor je ze voorbij zoeven. Om in een flits in het niets te verdwijnen. En dan kunnen we het geluid volgen van waar ze uithangen. Het gejuich in de verte. Het leek op voorhand natuurlijk een fantastische kans op revanche voor Primoz Roglic op Pogacar na de Tour van vorig jaar. Maar ja, toen kwamen die valpartijen. De Sloveense journalisten zijn al lang blij dat hij nog op de fiets zit. Luckily nothing is broken. Yeah. Of course he's badly bruised and that also is of course not good for recovery and for everything else. So yeah. Dus zal de strijd eerder worden, Mathieu van der Poel in zijn gele trui tegen de rest? Tegen Wout van Aert bijvoorbeeld, zijn landgenoot, een eeuwige rivaal. Tegen Pogacar, die ontzettend hard kan tijdrijden. Nou, daar gaan we dus eens even naar kijken. Langs het parcours staan we op het hellende vlak, begin van de tijdrit, bij de camper van een Belgisch echtpaar. Eigenlijk, ja, eigenlijk zijn we van der Poel van. En dat is met de veldcross te maken. Dus we hebben van, ja, Mathieu al een verschillende jaren gevolgd. Dus automatisch, ja, volg je ook Van der Poel terug bij gewoon het fietsen. Hè. Dus ja, het ligt moeilijk natuurlijk. Hè. Maar als Wout nu zou winnen, geen probleem. Hè. Allee, ja, de eerste voorkeur is voor Mathieu. Mathieu is altijd een heel aimabele, gemakkelijk toegankelijke persoon geweest. Maar we hebben het dan al 2-3 jaar bij Adrie gewoon staan babbelen. Oh. En denk niet dat dat bij Wout zijn entourage mogelijk is. Kijk, u heeft daar de tablet al klaarstaan, zodat we het ook eventjes op het scherm kunnen volgen. Ja, zeker. Ja. Dat wordt wel interessant, hè? Want wie moet je nou zien als een betere tijdrijder? Zeker ook met dat klimmetje erin. Is het Wout? Is het Mathieu? Ja, het is maar achter 20 kilometers dat de vermoeidheid begint. En dan, ja, de klasse ook. Hè. Ik heb geen idee. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb Mathieu nog niet echt op een tijdritfiets gezien. Dus ik weet het niet. Maar ja, Mathieu kennende heeft wel altijd de punch en de drive om te winnen. Dus ik geef hem eigenlijk wel de kans. Want als hij vandaag zijn geel houdt, gaat dat waarschijnlijk voor nog een paar dagen aan zijn schouders blijven hangen. Hè. Ja, het aftellen voor Van Aert is begonnen. Dan kunnen we beginnen nagelbeten. Wood, niet wood, wood. Even die Fransen corrigeren, hè. Maar ze hebben de mond heel wijd open. Maar ja, dat zijn de stijlen. Komt hij aan, hè? Is lastig inschatten, hè? Normaal bij zo'n peloton weet je wel, een tijdrijder is die en die niet. Maar ja, wat kan die nou? Ik hoop dat het goed uitdraait. Ik kan onze beste bochten nemen, hè, Mathieu. Dat is het echt. Het zou toch mooi zijn als die hem wel weet te behouden, die gele trui, toch? Ja, dat zou heel... En voor hem zelf ook. Ik denk dat dat een dubbele overwinning zou zijn. Zeker tegenover Wout. Ze zeiden deze week dat hij eigenlijk hierna moet beginnen oefenen voor de Olympische Spelen. En dus dat hij heel goed kan veranderen van de ene fiets naar de andere. Dus misschien dat hij dat ook perfect kan. Ook met een tijdritfiets. Tijdritfietsen. Ja. Ja, de mensen die vertrekken al, maar wij blijven nog even naar het scherm kijken. Natuurlijk naar de ontknoping. Man. Nou begint het grote tellen. Pogacar is binnen. Ja. En wat gaat het verschil worden met Van der Poel? Als hij die bochten goed inschat, en die gaat hij wel kennen, hè. Allee, nee. Nog Jan. Het moment suprême. Ja, het moment. Blijft het geel of verliest hij hem? Ja. Je mag er 39 over gaan, hè. Ja. Het is een lastige bocht. Ja. Ja, Jasben. 30. Dat is 9 seconden over. Dat is perfect. Dat is perfect. Het is gelukt. Ja. Voilà. De vreugde is enorm, hè? Het is goed, enorm. Het is goed. Dat is echt het chique. Die vecht het op het einde. Ja, iedereen zit hier met een grote glimlach in de studio. Mathieu van der Poel behoudt de gele trui. Tadej Pogacar wint de tijdrit. Bij ons in de studio analisten Michiel Elijsen en Iris Slappendel. Hoe zat het bij jullie met de spanning vanmiddag, Iris? Ja, vooral bij de rit van Mathieu was het wel echt spannend, hè? Dus hij had uiteindelijk nog, je hoort het net, ongeveer 8-9 seconden over. Maar dat vond ik wel het spannendste van de middag. Ja. Zit je ook dan ook misschien wel het meest verrassend. Ja. Ja? Zit je dan ook nog een beetje aan te moedigen? Ja, en ook wel een beetje zo van, hij neemt die bochten zo op het randje, weet je wel. En dat je zit dan ook een beetje en aan te moedigen en fingers crossed dat het allemaal goed gaat. Beetje mee te bewegen. Ja. Michiel? Ja, hetzelfde eigenlijk wel. Ja, Mathieu had zich natuurlijk best wel in een underdog-positie gemanoeuvreerd gisteren. Hij zei van, ja, normaal raak ik de trui al kwijt, maar ik ga er alles aan doen. Dus ik had ook niet gedacht dat hij hem nog zou houden. Ik had wel verwacht dat Van Aert of misschien Alaphilippe eigenlijk de trui zou overnemen. Maar ja, als je dan ziet hoe wat hij eruit perst, wat Iris ook zegt, hoe hij die bochten dan nog neemt. En ja, heel, heel knap. Echt mooi om te zien. Ja, het lijkt erop alsof Van der Poel alles kan wat hij wil. Ja, dit is ongeveer een soort vierde discipline die hij nu tot een soort specialiteit kan maken misschien. Dus dit is natuurlijk een enorm talentvolle renner. En ik denk dat hij die tijdrit ook nog nooit... Hij heeft zich er ook nooit echt in gespecialiseerd. Dus we weten misschien ook niet zo goed wat hij hierin kan. Maar aan de andere kant denk ik ook wel dat zo'n gele trui en die positie waar hij nu in is... Ja, dat geeft natuurlijk ook een motivatie. Ik denk dat dat met niks te vergelijken is. Michiel, ik las dat hij vandaag voor de tweede keer dit jaar op een tijdritfiets zat. Ja, dat is eigenlijk echt bizar. Nou ja, goed, zeker omdat alle andere concurrenten van hem volgens mij hun tijdritfiets gewoon thuis hebben staan. Windtunnel testen, de tijdrit hebben verkend. Alles eraan hebben gedaan om zo goed mogelijk voorbereid aan de start te staan. Nee, en als je dan hoort dat hij voor de tweede keer op die fiets zit en dan zo'n tijdrit eruit uitperst. Ja, het is bijna onmoedeloos van te worden voor de concurrentie. Maar des te knapper. En petje af. Maar wat Iris zegt, zo'n gele trui geeft natuurlijk heel veel moraal, veel motivatie. Je start als laatste in de grootste wedstrijd van de wereld. Schreeuwende mensen om je heen. Het is, dat zal allemaal meehelpen, maar je moet het toch maar doen. Ja, na afloop zei hij wel dankjewel tegen zijn hele team. Want de ploeg van Van der Poel was gisteren tot midden in de nacht bezig met zijn tijdrit. Ze hebben gesleuteld om de positie nog een beetje strijdvaardig te maken, om het zo te zeggen. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ja, maar er moet uiteindelijk getrapt worden. En wat heb je getrapt? Ja, ik wou mezelf niks te verwijten hebben. Dat was het vooral. Dus ik heb echt zo hard gereden als ik kon. Ik heb mezelf wel verbaasd, moet ik zeggen. Tijdrijden kan je ook? Ja, blijkbaar wel. Ik wist ergens wel dat ik de wattage had om te concurreren met de beste. Maar De positie in de aerodynamica is zo belangrijk. En een bijzondere dag. Ja, hij klinkt niet echt onder de indruk. Nee. Strijdvaardige fiets. Alsof hij daarvoor op een oma-fiets inderdaad zat. Maar kijk, in principe moet hij het goed aankunnen. Want in de cyclocross is natuurlijk ook... Dat is iets langer dan een uur. Maar dat zijn ook hoge wattages die je trapt. Maar het is wel iets waar je op moet specialiseren. En hij heeft dat vrij snel onder de knie. Ja, als je dit dan ziet, waar gaat dit eindigen voor Van der Poel in de Tour? Ja, ik denk dat we dat ons nu allemaal afvragen. En ook misschien voor de spanning van de Tour laten we hopen dat hij zo lang mogelijk in elk geval mee blijft rijden. Want we weten ook dat hij waarschijnlijk eerder afstapt in verband met de Olympische Spelen en het mountainbiken. Op de mountainbike, ja. Maar wat ik het vreemdste of misschien het opvallendste vond of het meest bijzondere aan deze wedstrijd vandaag. Van hij zegt dan, ja, we hebben gisteravond nog tot middernacht een beetje aan die fiets lopen sleutelen om het... En hij kan nog zoveel wattage rijden, maar het is echt heel moeilijk om dat op een fiets ook die wattages kwijt te kunnen. En ook nog technisch heel erg goed te rijden. En die bochten zo op de grens te nemen. Ja, op de limiet te rijden. Dus dat vind ik echt wel... daar ben ik echt nog een soort flabbergasted van eigenlijk. Ja, Michiel, jij bent ook ploegleider dan van een andere ploeg. Wanneer of op welk moment zit je dan in het routeboek te kijken? Hier moet je dan maar gaan afstappen? Of heb je van tevoren al afspraken gemaakt? Hoe doe je dat? Hoe bedoel je afstappen? Nee, bij Van der Poel? Voor de Olympische Spelen bedoel je? Ja, dat zal hij samen met zijn trainer denk ik het beste weten. Ik denk dat een taak van de trainer is. Die zal weten wanneer het moment is dat hij... Maar dan zul jij als ploegleider zeggen, ja, maar hij rijdt nog in het geel. Wat gaan we doen? Laten we niet afstappen in het geel. Nee. Dat geloof ik niet. Maar ik geloof ook niet dat hij na de eerste berg op aankomst... dat hij nog het geel steeds heeft. Dus dat is in principe na het weekend raakt hij het wel kwijt. Okay. Maar nee, ja, mocht hij na het weekend nog in het geel staan... dan denk ik dat hij maandag ook nog wel rijdt. Ergens is dan een moment, we moeten toch echt die kant op. Nog iemand die zichzelf vandaag verrast heeft. Tadej Pogačar, we hadden het al over. Deelt een paar gevoelige tikken eigenlijk ook uit. Vrijwel alle klassementsmannen verliezen tijd. En daar was er zelf ook wel behoorlijk verrast over. The goal was not to lose the time, but I gained the time, so I'm super happy and I'm just excited for the whole tour. I suppose you must be maybe happy not to have the responsibility of being the leader so soon? It's better, I don't know. I would love to have the yellow jersey, but also Matthew looks super nice, so it's fine. Ja, de winnaar van vorig jaar inderdaad. Het doel was om geen minuten te verliezen. Nou, dat heeft hij zeker ook niet gedaan. Hij heeft ze alleen maar gewonnen. Iris, kun je eigenlijk al zeggen dat hij nu gewoon al in een ruime zetel zit, gezien alle andere klassementsmannen op ruime minuten, al voordat we de bergen ingaan? Ja, hij heeft wel vandaag echt een flinke klap uitgedeeld. Ja. Dat is wel, ik denk dat die andere klassementsmannen daar wel een beetje van geschrokken zijn. Ja, Michiel, wat moet je nu doen als je een van die andere mannen bent? Ja, rustig blijven. Ja, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Kijk, Jumbo heeft natuurlijk niet de meest leuke 5 dagen gehad. En we zijn dus ook pas 5 dagen onderweg. Dus ja, Pogačar kan ook nog van alles tegenkomen. Dus een valpartij zit maar in een klein hoekje. Vorig jaar liet hij zich ook verrassen. Ja, maar dan ga je heel erg uit van de ander, zeg maar. Dat het de ander moet overkomen. Ja, goed. Maar ja, wat ik ook wel zeg. Vorig jaar liet hij zich verrassen in een waaieretappe. Ja, goed. Jumbo heeft natuurlijk best wel een ervaren ploeg die daar misschien ook nog wel iets mee kan doen. Dus het is zeker nog niet gedaan. Alleen ja, 1 minuut 48 staat hij denk ik voor. Of Kelderman. Op Kelderman en 1,5 minuut op Roglic. Ja, dat je kan ze beter voorstaan dan achter. Het is een cliché, maar het is wel zo. Ja, uiteindelijk loopt hij dan ook nog die gele trui op een paar seconden mis. Hij lijkt er niet heel rauw om te zijn. Wat denk jij, Iris? Is dat zo? Of komt het misschien ook wel uit waardoor hij nog in een soort van, nou ja, niet underdog positie, maar nog even niet alle schijnwerpers op zich heeft? Nou, hij is gewoon de topfavoriet voor mij, althans voor de toerzegen. Alleen het voordeel dat als je nog niet in het geel rijdt, is dat je ook niet als ploeg, zeg maar, de verantwoordelijkheid moet dragen. En hij heeft niet de allersterkste ploeg hier. Dus wat dat betreft kan hij beter nog even niet in het geel rijden, denk ik. Nee, dan hebben we Thomas, Carapaz, Kelderman. Allemaal klassementsmannen die toch enigszins tegenvielen, of in ieder geval niet mee konden. Wie viel er het meest tegen? Ja, ik vond voor mij toch wel Thomas eigenlijk. Maar die heeft natuurlijk ook al een flinke val gehad. Ik had Kelderman beter gehoopt. Ja. Hij staat natuurlijk in het rijtje klimmers. Dus op zich is er niks. Is het geen tijdrijder? Het is wel een tijd. Van de klimmers is hij de betere tijdrijder. Dus ik had wel gehoopt dat hij iets verder stond dan die mannen. Ja. Hij staat in een goed rijtje. Maar er zijn wel een paar jongens die die toch wel tegen een flinke achterstand te kijken. En wat mij eigenlijk nog echt opviel bij Pogacar is dat hij helemaal niet zo waar anderen met snot en bek open en rode kop over de finish kwamen, had hij gewoon. Ja, hoe kan zoiets? Heb je er dan gewoon zo ontzettend goed op getraind? Of heb je hem zo goed gedoseerd? Of Iris? Ik denk dat hij echt gewoon een enorm herstelvermogen heeft. En ook zeg maar tijdens die tijdrit is die gewoon elke bocht, op elk moment is het echt tjak, tjak, tjak uit die bocht. Weet je wel, vol op snelheid. Dus ja, je ziet helemaal nog geen enkele vermoeidheid eigenlijk bij hem. En dat daardoor herstelt denk ik ook heel erg snel na de finish. Ja. Ja, ik denk dat hij is gewoon echt heel goed die 5 dagen doorgekomen. Ja. En dat zie je, iedereen heeft of een valpartij meegemaakt of kijkt tegen een achterstand aan. En hij is gewoon nog mentaal fris, maar ook fysiek nog fris, omdat hij nog niks is tegengekomen. En is dat herstelvermogen dan echt puur talent? Ja, dat is wel ook wel echt talent. Maar ook wat Michel zegt, gewoon goed die afgelopen dagen doorgekomen. Natuurlijk voorbereiding. Hij is ook echt in topvorm, denk ik. Maar je ziet bij Van der Poel ook, het zijn eigenlijk twee jongens. Als je ze ziet staan, dan denk je van ja, hebben ze net het HAVO-diploma gehaald of zo? Ze zijn nog zo, ik weet niet. Het straalt ook gewoon nog een frisheid uit. Ja. En ik hoop dat ze dat over dat Pogacar dat over 2 weken ook nog heeft natuurlijk. Het is nog lang. Maar ja, dit gevoel moet je eigenlijk wel zo lang mogelijk zien vasthouden. Laten we het even hebben over de ploeg die afgelopen dagen wat minder goed uitkwam. Jumbo-Visma. Primoz Roglic die beperkte vandaag de schade nadat hij eergisteren hard ten val kwam. Na de tijdrit kon hij zelfs alweer een beetje lachen. You know what I mean? I feel shit. I'm all open, but still better than immediately after the crash. And it's going better. I came yesterday through again today. So should be better. And we give every day everything, and we see where it comes. Heeft hij er nou vandaag het maximaal haalbare uitgehaald? Ja, ik heb echt zoveel respect voor deze man. Die is zo mentaal sterk. Want als je ziet dat hij 2 dagen geleden ligt hij helemaal open en zit helemaal in het verband en dan zo'n tijdrit eruit persen. En inderdaad ook wat hij zegt, hij kan nog lachen. Hij zei volgens mij ook na de finish, ik hoop niet dat Wout van Aert maar buiten de tijd rijdt. En dan zit hij een beetje te geinen met de reporters. En hij is gewoon toerkandidaatwinnaar. En dan 2 dagen geleden zo'n smak maken waarin je eigenlijk tegen een bijna onoverbrugbare achterstand aankijkt tegen je grootste concurrent en dan nog zo kunnen lachen en er nog zo mee om kunnen gaan. Dat is wel echt, ik vind het een hele bijzondere renner en bijzondere jongen. Ja. En hoe reëel is het dan dat hij die achterstand van 1 minuut en 48 seconden op Pogacar nog goed gaat maken? Nou ja, het is net al gezegd, er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Het nadeel voor Roglic is wel dat die tijdrit, dat waren juist de 2 etappes waar hij zeg maar een beetje moest uitlopen op Pogacar. En dat is vandaag gebleken dat dat niet in elk geval niet gebeurt. Dus ze moeten wel denk ik een beetje meer gaan aanvallen in de bergen straks. Ja, want een ploeggenoot van Roglic, Jonas Vingegaard, wordt 3e vandaag. Wout van Aarde 4e. Ook Kruiswijk rijdt een redelijke tijdrit. Is het nou weer een beetje beter nieuws voor Jumbo-Visma? Gaat de zon weer een beetje schijnen? Ja, in de breedte is het gewoon een hele sterke ploeg. Dat blijkt ook wel uit de uitslag van deze tijdrit. Maar het zou wel, ik denk dat de zon pas echt gaat schijnen als misschien toch de komende dagen op een of andere manier een etappe weten te winnen. Misschien morgen met Van Aert in een toch gaan sprinten of zo. Je moet wel echt even echt ze in die positieve boost nodig vibe komen. Ja. Maar ja, ik inderdaad. En ook belangrijk dat je een kopman hebt die niet zijn kop laat hangen. Dus die wel zelf gemotiveerd blijft. En dus die mannen om zich heen ook erin kan laten blijven geloven. Tijdens die etappe kwam het nieuws dat de vrouw die met haar opi-omi-bordje een gigantische valpartij veroorzaakt in de eerste etappe is aangehouden. Wat vinden jullie nou dat er dan moet gebeuren met zo iemand? Is dat, Ik vraag niet dat jullie voor rechter moeten gaan spelen. Nee. Maar misschien moeten we de vraag stellen van moet er iets aan dat soort publiek gebeuren? Ja, dat sowieso. Er moet wel iets gebeuren waardoor dit niet meer kan gebeuren in ieder geval. Ik denk dat die vrouw zich sowieso al enorm rot voelt. Want ik geloof dat ze zich ook schuil had gehouden en ergens werd gevonden. Dus ze zal niet, dat zal ze niet voor niks hebben gedaan. Dus die zal zich heel erg schuldig voelen over wat er is gebeurd. Maar ja, wat Marijn Zeeman van Jumbo al zei, het is de sport wordt steeds professioneler. Er zijn zoveel facetten aan de sport die nog zo amateuristisch zijn. Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat je je kopmannen 2 maanden achter elkaar op hoogtestage kan sturen. En ze worden door een vrouw die de groeten wil doen aan opa en oma, worden ze eigenlijk onderuit gekegeld. En dat soort, ja, dat soort problematiek is wel iets waar beter naar gekeken moet worden. Alleen ja, je kan ook niet 200 kilometer lang hekken langs het parcours zetten. Dus dat is. Ja, maar bereid je daar dan ook je renners op voor? Want het gaat de afgelopen jaren wel een stuk harder, iedere keer. Dus ben je daar dan ook als ploeg mee bezig? Van jongens, let op, er staan dit jaar weer mensen langs de kant van de weg. Of train je daarop? Nou, trainen niet echt. Natuurlijk kan je het zeggen. Maar ja, uiteindelijk rij je 21 etappes lang langs 6 rijen dik mensen. En ja, daar kan je niet altijd op blijven letten. En dit is toch gewoon. Dit is ook gewoon een bizar ongeluk. Net als dat die renner ooit eens een keer omver werd gelopen op Alpe d'Huez. Ja, dat gebeurt eens in de zoveel jaar. Alleen het zou natuurlijk niet mogen. Nee, dat maakt het wel een beetje oneerlijk. Dat is mijn gevoel. Dan denk ik, ja, degene die er net voorbij waren. Je zou een soort zelfverdedigingscursus op de ik heb altijd wel geleerd, als je judo hebt gehad, dan val je een stuk makkelijker, ook gewoon in het dagelijks leven. Stel dat je dus inderdaad een keer onderuit gaat. Dat is wel een goed punt van je. Als je zou daar dus natuurlijk wel misschien al op een jonge leeftijd meer valtraining of zo kunnen geven. Ja, en ik weet dat er broekjes zijn gemaakt met speciale materialen, dat als je eroverheen glijdt, dat het geen brandwonden oplevert. Maar val je met judo met 0 km per uur, met de fiets natuurlijk met 60, dus dat is iets lastiger. Nou, ik zeg een combinatie, kijk of we daar iets van kunnen vinden. Ik denk wel, zolang je op de openbare de weg blijft, wedstrijd blijft organiseren, zijn sommige dingen gewoon, ja, dat is gewoon bijna niet te voorkomen. Ja, en waarom willen we het dan altijd voorkomen? Nou, door dit soort dingen. Je wil een eerlijke strijd. En nu is het niet eerlijk, want je kegelt een halve ploeg omver door een bord. Ja. En wat je zegt, ja, het is inderdaad dan niet eerlijk. Pogacar die rijdt er langs en die ziet zijn grootste concurrent op de grond liggen. Dus dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus ik denk dat we daarom willen dat zoiets niet gebeurt. Nee. Dan even naar de etappe van morgen. Iris, jij zei er al iets over, een redelijk vlakke rit. 161 kilometer van Tours naar Châteauroux. Dat kan wel een behoorlijke massasprint gaan worden. Is dat ook jullie idee, Michiel? Ja, ik denk dat dat wel een sprint gaat worden. Ik denk dat de sprinters zoveel mogelijk hun kansen gaan pakken. Mm-hmm. Morgen is er weer een. Ik zag dat Tim Merlier 10e laatste was geworden vandaag op 6 minuten 50. Dus die heeft rustig aangedaan. Dus ik denk dat we morgen weer gaan sprinten. Ja, Iris? Ja, ik denk het ook. En wie zijn dan de kanshebbers? Jij zei al Wout van Aert. Ja, inderdaad, Merlier, Cavendish, de Fransen. Ja, de Mar. Ja. Ja. Ja. En dan, jij hebt dagelijks contact met de ploegen in de Tour? Ja, Michiel? Ja, met de ploegleider, met Mark Reef heb ik veel contact. Ja. En waar gaat het dan over? Gaat het dan ook over het tactische spel? Of is het dan vooral, hoe gaat het met jou? Zit je er een beetje doorheen? Ja, ook. Dat vraag ik ook regelmatig. Ja, het blijft een hectische wedstrijd. Dus het is ook altijd wel fijn om te vragen hoe het met hemzelf gaat. En nee, gewoon eens informeren hoe het met de jongens gaat. En hoe de ploeg draait. Wat de plannen een beetje zijn. Hoe het allemaal loopt. Dus dat probeer ik altijd wel achter te komen. Ja. Ja. Iris, vanmiddag was ik de Tour thuis aan het kijken en ondertussen kwam mijn dochter op een gegeven moment binnen en die zegt zo, nou papa, waar gaat het nou meer om? Gaat het nou meer om die fiets? Want die fietsen zagen er heel bijzonder uit. Of gaat het meer om de renner die er bovenop zit? Toen dacht ik, nou ja, als ik nog tijd over heb, dat hebben we nu. Dus kan ik die vraag er wel even ingooien. Van, bij zo'n tijdrit, is het dan meer de fiets of meer de renner? Of is het de combinatie? Of? Nou, het is vooral de renner, maar met het onderdeel tijdrijden is de fiets wel. Als je de percentage aan moet hangen? Ik zou zeggen 80-20 of zo, 90-10, zoiets. Ja, dat wordt wel steeds belangrijker, het tijdritmateriaal. Ja, ik vind 20% nog best veel. Dat is veel. Ja. Ja. Ja, nee, ja, er zit gewoon veel verschil in fietsen tegenwoordig. En natuurlijk, fietsfabrikanten proberen steeds up-to-date te zijn. Maar ja, het ene merk heeft dan weer een nieuw foefje net voor de Tour. En dan. En vandaag waren het de wielen. We gaan jullie later in de Tour weer spreken. Dank dat jullie hier waren. Iris Slappenel en Michiel Elijzen over de Tour dag 5. Morgen is het Ketty Kotti, de feestdag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. In aanloop daarnaartoe vond in Rotterdam vanavond alvast de herdenking van de slavernij plaats. Een van de sprekers was burgemeester Ahmed Abu Taleb. En die hebben we aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Die herdenking is dus net afgelopen. U komt er net vandaan. Kunt u een beetje vertellen hoe het daar was? Hoe was de sfeer? Ja, mensen klagen over het weer vandaag. Maar ik vond het eigenlijk wel een heel gepaste weer. Het regende, midderde de hele tijd. En eigenlijk hadden we een huilende hemel op een toch zo'n herdenkingsmoment. Herdenken van de slavernij. Ja, voor mijn gevoel hoort daar niet echt een stralend mooi weer bij, maar een regenachtige hemel. Met aanwezigheid van de Surinaamse ambassadeur, ambassadeur van Cabo Verde, de gevolmachtigde minister van Curaçao, een aantal burgemeesters uit de regio, leden van ons college, gemeenteraadsleden, maar ook mensen uit de Black Lives Matter-beweging. Een behoorlijke opkomst toch, ondanks het weer. En u mocht ook spreken vanavond. En ik heb dan altijd geleerd, kies één thema, één boodschap. Heeft u dat ook gedaan en wat was die? Nou, wij hebben vaak het gevoel in het Rotterdamse dat de slavernij, omdat er natuurlijk de grote handelaren ooit in Amsterdam hebben gezeten, dat het in Amsterdam heel erg was. Maar we hebben inmiddels ontdekt uit ons eigen onderzoek van de afgelopen jaren dat het in Rotterdam minstens zo erg was. Vanwege het feit dat er natuurlijk ook de schepen die vandaan vertrokken ook aankwamen. En dat gebeurde dat was voor mij eerlijk gezegd de verrassing uit het onderzoek, met medeweten van de burgemeesters en de leden van het gemeentebestuur, die dus niet alleen de Nederlandse regering feitelijk alles goedkeurde wat er in die gebieden gebeurde, maar ook de burgemeesters en de wethouders en de hele elite eigenlijk daarachter stond. Dat was voor mij het nieuws van de afgelopen periode. En dat heeft u dus ook willen vertellen? Ja, dat heb ik verteld. En wat mij betreft, weer vandaag de oproep herhaald aan de Nederlandse regering. Niet zozeer omdat de regering verantwoordelijk is, maar ook niet zozeer omdat de Nederlanders nu verantwoordelijk zijn voor de misdaden van toen. Nee, maar omdat de regering rechtsopvolger is van achtervolgende regeringen. Nu het echt wel tijd wordt om eens een keertje sorry te zeggen voor die grote misdaad. En blijkbaar vindt men het juridisch ingewikkeld, maar menselijkerwijs is er geen ontkomen aan dat een keer gebeurt. En dus ik heb het vandaag weer herhaald. Doe het. Je kunt er heel groot zijn door je te erkennen als systeem erfopvolger dat fout was. Ja, mogelijk gaat Amsterdam het wel doen. Morgen, de gemeenteraad is in ieder geval voor. Hebben jullie daar dan als burgemeesters onderling contact over met elkaar? Ja, we hebben daar wel contact over. En ik weet niet wat Amsterdam morgen gaat doen. Ik weet wel dat er een meerderheid is in de Amsterdamse gemeenteraad voor die stap. Waar ik zelf, zonder commentaar te hebben op wie dan ook, voor als burgemeester van Rotterdam wil oppassen, is dat er zoveel burgemeesters, zoveel gemeenteraden sorry gaan zeggen dat op enig moment de Nederlandse regering zou zeggen, ach, en in die steden waar het zich afgespeeld heeft, hebben de burgemeesters al excuses aangeboden, het is niet meer nodig. Ja. Ik wil oppassen voor die situatie. Dank u wel, burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Morgen is er op deze zender een speciale thema-uitzending over de Ketty Kotti-dag. En zometeen meer langs de lijn en omstreken met de data van het EK. En we gaan duiken in strips. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Morgenmiddag van 1 tot 3. Op NPO Radio 1. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum.

Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Henk van Steeg. Een hele goede avond, even naar negen op deze woensdagavond langs lijn omsteken dus inderdaad. De actiefinales zijn voorbij op de EK, de kwartfinales zijn bekend. En over Oranje is natuurlijk al heel veel gezegd. Maar welke landen hebben we eigenlijk de beste cijfers? Dat weet voetbalanalist Jan Bavink. Welkom en ook welkom aan Robert Maaskant, analist. We maken zo met jullie de balans op van de achtste finales. Ja, Oranje likt ondertussen dus de wonden en moet op zoek naar een bondscoach. Iets voor jou, Robert? Ja, geweldig. Dat vind ik een erebaan. Ja, je had niks te doen, toch? Nee, nou, zonder voor je mee. Een open sollicitatie hier. En in de studio ook Rob van Bavel, de man onder wiens leiding striptijdschrift Eppo een doorstart maakte. 30 jaar zit hij al in het vak. Ja, en hier in de studio ook aangeschoven met een complete stapel mooie strips. Daar gaan we straks uitgebreid ook over hebben. En ook hoe Netflix de strips heeft ontdekt. Mm-hmm. Want steeds meer strips staan ook op Netflix, de filming daarvan. Maar je bent ook striptekenaar. Je hebt eigenlijk twee delen van het striptekenen. Het strip tekenen, letterlijk echt de tekeningen maken. Nou, en dan ben jij weer de schrijver. De schrijver. Ja, nee, maar dat moesten we even uitleggen inderdaad. Dus de schrijver. En nu zat de Suze en ik zo van, ja, hoe leuk zou het zijn als je... heb jij inspiratie als je in zo'n omgeving bent met deze twee heren tegenover je, ons aan deze kant? Zou dit een verhaal op kunnen leveren? Of je gaat het gewoon proberen. Echt? Yes. Ja, tuurlijk. Ja? Heb je al een titel of waar begint het bij jou vaak? Het begint met een titel, het begint met een gegeven. Yeah. En dat ga je uitwerken. En dan ga je plaatje voor plaatje, laat je het verhaal groeien. Oké, dus dat gaan we hier zo meteen live... Het is bijna een soort live sportwedstrijd. Ja, het zit te glimmen, hoor. Ja, ik zie zo'n tekstballonnetje al voorbij komen met hele slimme teksten. Ik denk dat het bij jou gewoon vooral heel veel uitroeptekens zijn. Ja. Ik weet niet waarom. Vraagtekens, denk ik. Maar las jij veel strippen al eens vroeger? Jawel, zeker wel. Ik ben natuurlijk opgegroeid met vooral Suske en Wiske. Ja. Erg leuk. Mijn kinderen lezen nu nog steeds Donald Duck. Zij is ook op geabonneerd. Ja. Wat natuurlijk een... Nooit weggaat, hoop ik. Nee. Dus ik vond het zeker leuk. Ja, nou, over de Donald Duck gesproken is, denk ik, qua data is dat de meest gelezen strip, toch? Nu in Nederland? Het grootste mannenblad. Oh, dat is mooi, inderdaad. Wat las jij vroeger, Jan? Kuifje. Kuifje. Nou, over verfilmingen gesproken. Die hebben natuurlijk meerdere verfilmingen. Die ook van Spielberg natuurlijk. Mm-hmm. Een tijdje terug. Maar Kuifje was voor mij echt de favoriet, zeker. Ja, ja. En Robert, jij kwam net nog met een stripalbum. Shaki en de Wondersloffen. Ja, ja. Wow. Het was ook meer een beetje een boek. Met ook, ja. Ja, het was meer een geïllustreerd boek. Ja. Maar Shaki won altijd zodra hij zijn slofjes aantrok. Ja. Hadden we hem er maar bij gehad. Ja. Ken jij die al? Ja, die ken je. Ja zeker. Ja. En wee als hij die sloffen niet bij zich had. Ja, dat was het paniek. Daar ging mis. Ja. Had misschien een mental coach nodig, Shaki. Ja, misschien hadden we dat ook wel nodig voor het EK 2020. Want het is weer een dag zonder voetbal. Dus altijd wel weer voldoende om te bespreken. Aus und vorbei. Lieve voetbalfans. We are the people we've been waiting for. I'm not jinxing it. I think we've got an opportunity. Also, ich finde, es war verdient, dass wir rausgeflogen sind. Wir haben ziemlich schwach gespielt. Avec la maman de Kylian Mbappé qui ne comprend pas. We usually don't make it, so we'll have to see. Er is jij als potentiële vervanger van Kevin De Bruyne. If you look at the chances, yeah, but with England, you never know. Er werd de afgelopen 24 uur volop gespeculeerd, maar één naam kunnen we alweer doorstrepen. Jogi Löw. Dank voor allen dingen voor de WM-titel 2014. De zoektocht naar een nieuwe bondscoach is één dag bezig en we kunnen dus alweer één naam doorstrepen. Joachim Löw, de man die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel loodste. Hij heeft geen zin in oranje, vertelde hij op aandringen van Bert Maalderink. Goedendag, heer Löw. Ik heb een Holländische vraag. Die Holländische mannschaft had jetzt geen bundestrainer meer. Frank de Boer is weg. Sind Sie interessiert om bundestrainer van Holland te worden of gar niet? Nein, da bin ich im Moment mit Sicherheit nicht interessiert. Ich finde, die Holländer haben insgesamt sehr viele gute Trainer und die Holländer haben auch eine sehr, sehr gute individuelle Ausbildung. Holland hat sich leider eben auch vielleicht ein bisschen zu früh aus dem Turnier verabschiedet. Aber die letzten zwei Jahre, nachdem sie ja zuvor auch so einen Umbruch einleiten mussten und manche Jahre auch hatten, die schwierig war, haben sie sich sehr, sehr gut entwickelt. Und in Holland gibt es sehr viele gute Trainer, die den Fußball dort sehr gut kennen. Und ich bin im Moment daran auf keinen Fall interessiert. Ja, hij zegt dus dat hij op het moment geen interesse heeft in de baan, Joachim Löw. Volgens hem zijn er genoeg goede Nederlandse trainers? Nou, daar zijn volgens mij de meningen op dit moment een beetje over verdeeld. De naam die wel vaak valt, Louis van Gaal, die wil tegenover de NOS niet inhoudelijk reageren op de vraag of hij open staat voor Oranje. Dus die houdt het nog eventjes spannend. Hier in de studio voetbaltrainer Robert Maaskant en Jan Bavink, data-analyst van Opta. We gaan straks uitgebreid de achtste finales bespreken met jullie natuurlijk. Maar eerst nog eventjes dit. Robert, geen leu, is dat dan jammer? Ja, dat is niet tol. Okay. Ik vind het trouwens prachtig, dat Zuid-Duitse accent van hem. Kan ik uren naar luisteren. Ja, leu was natuurlijk zeker wel een goede optie geweest voor het Nederlandse voetbal. Iemand in ieder geval die het internationale voetbal goed kent. Ervaring heeft als bondscoach, ook op een hoog niveau. Maar daarentegen snap ik dat van hem heel goed. Hij heeft zo'n enorme intensieve periode meegemaakt met de Duitsers. Gewonnen, verloren, veel voor zijn kiezen gehad. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Leu nu een dag nadat hij uitgeschakeld is, dat hij dat even aan zich voorbij laat gaan. Ja, is dat het dan, dat hij rust wil nemen? Of is Oranje misschien ook wel niet zo'n hele interessante optie nu? Oh, nee, ik denk dat Oranje voor iedere coach een interessante optie is. Dat denk ik echt. Ik denk dat heel veel trainers heel graag met dit potentiële fantastische elftal willen werken. Maar ja, nogmaals, als je met Duitsland gewerkt hebt, dat is op dit moment een beetje hetzelfde niveau, hè? Ik had Loew een goede keuze gevonden, maar dan had je dat al veel eerder moeten voorbereiden en veel verder moeten zijn in zo'n fase. Daar moet je heel veel gesprekken mee gaan voeren. Ik weet ook niet of het zo'n goed idee is om een Duitse voetbaltrainer voor het Nederlands elftal te zetten. En daarnaast vind ik ook wel, dat is een beetje chauvinistisch, wat Leu misschien wel terecht zegt. Ja, we verloochenen dan ook wel gewoon de totale Nederlandse voetbalschool. We hebben een fantastische opleiding, in ieder geval jarenlang gehad, met heel veel internationale topcoaches. En dat zou dan in één keer een periode zijn die voorbij is. Daar heb ik ook mijn twijfels over. Want ik vind het ook vrij kleurloos wat we op dit moment brengen. Ik hoor je nu eigenlijk een beetje doorklinken dat je een Nederlandse coach wil. Ja, ik zou vinden dat wij als Nederland, als voetballand, dat wij een Nederlandse coaches op moeten kunnen leiden die het Nederlands elftal moeten kunnen trainen en coachen. En dat is al gek genoeg dat we daar zo met z'n allen, want iedereen doet dat, daar zo ongelooflijk aan twijfelen. En de generatie van Frank de Boer, al die grote internationals, ja, die hebben het gewoon nog niet laten zien. Vroeger was het zo, dan moest je een stap maken van topspeler, dan had je op een hoog niveau gevoetbald, dan werd je assistenttrainer, werd je hoofdtrainer in Nederland, haalde je prijzen bij een van de drie topclubs vaak. Dan ging je naar een internationale carrière. Daar werd je ook kampioen met die ploegen. Dan had je een mooie grote carrière opgebouwd. En dan werd je gevraagd als bondscoach. En dan de hamvraag, wie moet het wel worden? Ja, goedemorgen zeg. help ja. Nico-Jan Hoogma eventjes. Laat ik het omdraaien. Waar ik het in ieder geval niet mee eens ben, is dat er een heel veel mensen nu afgeschoten worden. Denk even aan Van Bronckhorst, aan Cocu, aan dat soort mensen worden door de Sjoerd Monsoes andere figuren, Maarten Wijfels in de krant, worden van tevoren al volledig afgeschoten. En dat vind ik wel erg voorbarig. Beoordeel die mensen nou eens even op wat ze kunnen. En laten we eerst kijken wat we nodig hebben. En daar vind ik wel dat de KNVB in gefaald heeft. Die hebben wel de keuze op de Boer iets te makkelijk laten vallen. Moesten natuurlijk ook wel. In een korte tijd moesten ze ineens iemand De allerbeste kandidaat, sorry dat ik het overneem, Rob, maar ja, die zit gewoon thuis. En die zat voordat Frank de Boer werd aangesteld ook thuis. Dat is wat mij betreft Louis van Gaal. Maar ja, de spelers wilden niet. Daar moet je misschien wel wat minder naar luisteren. Zeker in zo'n situatie waarin er haast geboden is. En Van Gaal heeft volgens mij en het aura, wat belangrijk schijnt te zijn, van Koeman. Dus de baas kan de baas zijn. Maar ook tactische ideeën. Is daar ook nog steeds een vernieuwer in. Hij ging ook anders spelen toen het nodig was. Dat had ontzettend veel succes voor Oranje. Ja. Dus haal het beste uit je ploeg. We kunnen het overal over hebben, maar Van Gaal zit thuis. Ja, ik zou alleen maar Van Gaal bellen. En wacht tot hij opneemt. Ik zou Guardiola bellen. Dan weer een buitenlandse trainer. Maar Jan, als we dan wel met de Nederlandse school. Ja, ik weet niet, in hoeverre worden bondscoaches ook opgenomen in jullie dataset? Of dat dan nog net niet? Nee, dat gebeurt wel. Alleen wat natuurlijk moeilijk is bij trainers in het algemeen, en zeker bij bondscoaches, is dat je weet natuurlijk ook niet wat er is afgesproken. Wat is het plan in een wedstrijd? En hoe gaat dat? Dus je kan wel wat zeggen over winstpercentages. Nou ja, dat doet Frank de Boer eigenlijk ook nog best wel goed. Of heeft hij goed gedaan. Ja. Veel kleine landen ook getroffen natuurlijk. Maar het is moeilijk om echt iets over trainers te zeggen aan de hand van data, als je niet weet wat de afspraken zijn binnen een selectie of binnen een tactiek. Dus tuurlijk, er is er wat over te zeggen, maar wat dat betreft is dat lastig om daar heel erg diep in te duiken. Ja, Jan, als we toch op voorhand zouden zeggen, dat wij gelijk zouden eindigen met Frankrijk, Portugal, Duitsland. Daar zouden we toch voor tekenen? Ja, maar dat is wel een beetje flauw. Ja. Laten we snel naar Duitsland gaan. Want het laatste kunstje van Leu bij Duitsland zit erop... naar die nederlaag gisteren tegen Engeland en in Engeland. Eline de Zeeuw, die is in München. Goedenavond, Eline. Goedenavond. Ja, hebben ze het daar nog over Leu als mogelijke oranje coach? Of is het alleen maar iets waar wij in Nederland ons heel eventjes mee bezig hebben gehouden? Nou, ik denk vooral dat het iets is waar wij ons als Nederlanders mee bezig hebben gehouden, hoor. Nee, het wordt wel benoemd, hoor, hier en daar in de Duitse media. Maar echt groot nieuws dat Leu vandaag op de laatste persconferentie als bondscoach zei van... ja, nee, Oranje, daar heb ik niet zo interesse in. Dat is het zeker niet. Het gaat hier vooral over het einde van een tijdperk, het tijdperk Joachim Leu. Hij was 15 jaar bondscoach van Duitsland. Zo ongelooflijk lang, hè? En de vergelijking met de bondskanselier Angela Merkel, die is ook vaak gemaakt de laatste dagen. Want hoe goed ze het in die afgelopen jaren ook gedaan hebben... er is gewoon behoefte aan nieuwe energie. Veel Duitsers die kijken dan ook uit naar het volgende hoofdstuk. Een hoofdstuk onder Hansi Flick, want dat wordt de opvolger van Leu. En al blijft de teleurstelling van dit mislukte EK nog wel even etteren. Zo merkte ik vandaag op straat in München. Oh, very much. It was not so good, the game. But it was a disaster. My colleagues watched it and... They were quite disappointed, yeah, right. Ich bin sehr enttäuscht. Schade, dass es so weit gekommen ist. Wir hatten ja gehofft, dass wir unseren neuen Trainer, den Hansi Flick, vorher bekommen. Dem war nicht so. Ich denke, dass das ein Grund war. Aber ja, ich bin sehr enttäuscht. If Flick comes, it goes wieder. It would be better. Hansi Flick will make things better. Yeah, it was time to say goodbye for Löw. Ja, het was dus tijd om afscheid te nemen van Leu. Helaas niet met het gedroomde eindscenario. Hoe zuur zijn dan, ik weet niet hoe dat in Duitsland is hoor... de krantenkoppen op zo'n dag na het verlies in Engeland? Nou, ik heb een hele stapel kranten doorgespit, moet ik zeggen. Ja? En op de voorpagina spreken vooral de foto's van Thomas Müller en Joachim Leu. Mm-hmm. De een is natuurlijk degene die gouden kans op de gelijkmaker tegen Engeland miste gisteren. En de ander de trainer die afscheid neemt, waar we het net al over gehad hebben. En het woord bitter valt dan vaak als je de kranten doorneemt. Een bitter einde van een tijdperk, zo schrijft bijvoorbeeld Bild... in die bekende chocoladeletter, zoals we ze ook van de Telegraaf kennen. En TZ, een tabloid uit München, die schrijft bye bye Yogi. Dan heb je ook nog de Süddeutsche Zeitung en die schrijft over en uit. Harry Kane beëindigt dramatisch een tijdperk. Verder is er ook kritiek op Thomas Müller onder andere, die dus die grote kans miste. En er zijn alvast wat kranten die denken te weten dat hij en ook Mats Hummels wel eens hun laatste Interland gespeeld kunnen hebben. Dat schrijft onder andere de Münchner Merkur. Müller en Hummels die werden vlak voor het EK nog teruggehaald nadat ze door Leu eerst waren afgeserveerd. Maar verschillende kranten die lijken er nu dus over eens dat ze niet genoeg gebracht hebben voor die Mannschaft, dit EK. En wat me trouwens nog opviel in de kranten, de Abendzeitung en de Süddeutsche Zeitung, die delen nog een sneer uit naar Engeland en de UEFA, want op Wembley zaten gisteravond 45.000 toeschouwers. Gewoon door elkaar, niet altijd met voldoende afstand, mondkapje op. En dus wordt er gekopt Engeland, Weltmeister Delta, met een vraagteken. Een verwijzing naar natuurlijk de nieuwe coronavariant die door Engeland raast. En de Duitse fans die misschien ook wel mee naar huis nemen. Bitter, dus ja, inderdaad. Dat is ook nog kritiek. Ja, helder, helder. Neem de kranten mee, want dit zijn wel weer pareltjes om in te lijsten en te behouden. Eline de Zeeuw vanuit München, dankjewel. Ja, de Duitsers waren dus behoorlijk zuur. Maar voor Engeland was het een prachtige avond. Die o zo belangrijke zegen op de aartsrivaal. Eindelijk lukte het voor het eerst sinds 1966. Wonnen de Engelsen in een knock-out duel van de Duitsers. En dat maakte heel wat los op Wembley. H, thanks for coming on the show. Just 24 hours after an iconic win against the Germans at Wembley. How are you feeling? Oh man, I'm feeling good. I'm feeling good. A little bit tired. Yeah, yeah. Obviously a lot of buzzing going around yesterday. Managed to get a bit of sleep, so just kind of on a little come down today. Obviously we've got to try and focus on to Saturday now. But special day for everyone for sure. Aanvoerder Harry Kane was dat. Robert, heb je daar wel een beetje van genoten? Ik zou je heel eerlijk toegeven. Ik heb tranen in mijn ogen gehad. En dat was echt gewoon niet zozeer van de wedstrijd zelf. Want die was helemaal niet zo heel fantastisch. Nee. Van de sfeer, van de emotie. En dat is ook hetgene wat ik gemist heb in Nederland. Van die enorme passie bij de mensen. En dan heb ik het niet alleen maar over de jongens op het veld. Hè, hoe die met elkaar omgingen in verdedigende acties. De high five, de borsten tegen elkaar aan. Het karakter wat er vanaf spatte. Maar alles. Ik heb naar de BBC zitten kijken. Gary die ging ook helemaal los. Helemaal uit hun dak. Maar het hele publiek, het tuimelde over elkaar heen. En misschien kwam het omdat er lang geen publiek in stadions is geweest. Maar het geluid ook wat er vanuit Wembley. Wembley is natuurlijk sowieso al fenomenaal. Ik ben heel vaak bij cupfinals geweest samen met mijn vader. Daar kan je enorm van genieten zonder überhaupt naar een wedstrijd te kijken. En dat was gisteren was dat ook weer zo. Ik vond het waanzinnig. We gaan vooruitkijken. Ja, zeker. Want op papier misschien wel de leukste en ook wel sterkste kwartfinale tussen België en Italië. Voor Dries Mertens een bijzonder affiche. Want sinds 2013 speelt hij voor Napoli, waar hij topscorer aller tijden is. En de Belg zal dus vrijdag veel bekenden tegenkomen. Ja, voor mij is het wel speciaal, ja. Het is wel superleuk. Vooral omdat je ook heel veel jongens kent. En het leuk is om tegen die jongens te spelen. Dus ja, dat maakt het wel speciaal. Maar langs de andere kant, ik wil gewoon winnen en ik wil doorgaan. Dus ja. Maar de kans is er ook dat je helemaal niet speelt, bijvoorbeeld. Maakt het dan dat extra erg? Nee, helemaal niet. Nee, want kijk, je zit hier met je ploeg. Hè. Je zei, ik ben nu met België hier en ik speel nu met België. Dus dat is voetbal, hè. Je bent lange tijd ploeggenoten en dan in één keer maken die een transfer en zie je die jongens niet meer. Dat is heel jammer. En dan wacht je tot het einde van je carrière om nog eens een pintje te gaan drinken met die jongens of zo. En dan kan je elkaar terugzien, maar tijdens je carrière, alles gaat zo snel. Ik zeg het, we hebben het net over mijn 100 wedstrijden. Je moet genieten van elk moment. En dat ben ik aan het doen. En of ik nu speel of niet, ik zou graag willen winnen. Ja, dat snap ik. Laat dat pintje nog maar even zitten, inderdaad. Robert, zou jij Mertens in de basis zetten? Mochten De Bruyne en Hazard inderdaad niet fit zijn? Ja, dan zeker. Ja. Daar viel hij ook voor in natuurlijk. Dus dat is ook een logische keus. De Bruyne, wat ik begrepen heb, hebben ze beide niet getraind. Hazard niet en De Bruyne ook niet. Ik vond De Bruyne ook wel slecht door zijn enkel heen gaan met die tackle. Ja. Dat is een twijfel. Want ik vond overigens, dat puur sportief gezien, vond ik Portugal fantastisch spelen tegen de Belgen. En was het eigenlijk heel raar dat die niet tot een doelpunt kwamen. Want België imponeerde zeker niet. Nee. We gaan door naar die andere achterfinale. Ja, die zitten er op de achterfinales. Nee, we gaan de groepsfase. Toch? Ja. Ja, we gaan nog heel eventjes terugblikken op die achterfinale. Even kort opfrissen. Pogba. Oh! Gelato! Nee! Boricic met een voorzet. En hij valt nog de 3-3. Daar is de 3-3 van Pašalić. Daar Kavranović. 3-3! 3-3! Thorgan Hazard haalt geweldig uit en brengt België op 1-0. 3-3! En Grealish is ball across. It's headed in by Kane! He's joined the party! And England lead 2-0 against the Germans! Aanname en schieten en raak. Geweldige goal, Morata! En iedereen gunt het hem. Nu de druk van de natie op de schouders van Mbappé. En hij mist! Sommer pakt die inzet! En Zwitserland gaat door naar de kwartfinale! Er zaten een paar heerlijke wedstrijden tussen. Jan, ik zie je toch ook al een beetje lachen. Welke wedstrijd was voor jou de wedstrijd? Nou ja, de dag moet ik dan toch noemen. Dat was natuurlijk maandag. Knotsgek. Ook in de cijfers gewoon, ja, dat is een cliché. Maar het was echt zo. Ook in de cijfers, dit soort dingen, die zie je natuurlijk eigenlijk niet gebeuren. En zeker niet op zo'n eindtoernooi dat er zoveel wordt gescoord. Dat er één keer wordt teruggekomen van een 3-1 achterstand. Oké, maar dat twee keer gebeurt op één dag. Ja, ongelooflijk. Dus nou, dat was natuurlijk de uitschieter. Maar eigenlijk ook bijna elke wedstrijd, behalve dan de laatste gisteravond, was het natuurlijk niet zo. En Oranje, waar we later nog wel even over zullen spreken, was ook niet best. Maar verder was eigenlijk alles wel, overal wel een leuk verhaal of iets waarvan je dacht, nou, hiervoor zit ik met plezier achter de televisie. Ja, je hebt je laptop weer meegenomen. Mm-hmm. Zeggen de statistieken ook dat die dag een spektakel was? Ja, er is maar één dag geweest in de EK-historie waarin er vaker werd gescoord dan die dag. Dat was een groepsfase eerder dit toernooi, waar natuurlijk veel wedstrijden tegelijkertijd waren. Dus dat was heel speciaal. En ook als je kijkt naar de onderliggende cijfers. Dus er werd veel gescoord, maar ook er waren heel veel kansen aan allebei de kanten van de teams. Meer dan 70 schoten in die twee wedstrijden. Nou, dat is echt bijna ongekend, zeker op dit niveau. Dus ja, wat ik zei, knotsgek en daarom ook ontzettend leuk om te zien. 70 schoten, hoeveel had Nederland er ook alweer op goal? Op goal tussen de palen 0 stuks. dan is het nog bizarder om dat te horen. Hè? Als we het even over het toernooi in het algemeen hebben, wat valt er dan op in de statistieken? Nou, wat vooral opvalt is dat er veel gescoord wordt. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus we hadden die maandag als uitschieter. Maar sowieso nu 123 doelpunten gevallen dit toernooi. 2,8 per wedstrijd. Dat is eigenlijk het hoogste gemiddelde in de recente geschiedenis van EK's. Vroeger, heel lang geleden, had je EK's gingen over 4 wedstrijden. Nou, toen was het nog wel eens hoger per gemiddeld per wedstrijd. Maar dat valt wel echt op. Verder wat opvalt zijn de doelpunten uit open spel. We hebben een WK gehad waar vooral Engeland natuurlijk het afgelopen WK ontzettend veel scoorde uit standaard situaties. Begin dit EK leek dat ook weer veel te gebeuren. Veel doelpunten uit corners en uit vrije trappen. Maar nu zie je dat het eigenlijk best wel meevalt. We zitten nu op 77% doelpunten uit open spel. Afgelopen WK was dat 57. Nou, dat en vanuit verschil. Omschakeling, want dat is natuurlijk een verschil tussen opbouw en omschakeling. Van het snel onderscheppen binnen 3-4 seconden die doelpunt maken. Ja, nou, dat valt op. Dat is eigenlijk iets wat al wat langer al gaande is. Maar dat inderdaad snel wordt gescoord. Als je het nu kijkt van de 95 doelpunten uit open spel op dit EK. 58 uit aanvallen met 3 of minder passes. Dus meer dan de helft. Dus heel snel. Gisteren ook Harry Kane, die scoorde ook na 2 passes. Dus bal veroveren, snel naar voren en dan een doelpunt maken. Ja, dat valt al wel langer op, maar zeker dit EK is dat ook iets wat veel gebeurt. Druk zetten loont. Druk zetten loont zeker. Ja, ik heb gekeken naar teams die dat goed doen. Italië valt daarin op, samen met Denemarken. Die hoog druk zetten en dan de bal snel veroveren en dan ook tot aanvallen komen. Die ook tegen Oostenrijk, Italië? Tegen Oostenrijk was het allemaal wat minder bij Italië. Dus ook dat. Maar toch zie je ook daar dat er wel in zit. Dus wel opletten, wanneer ligt er ruimte? Ik bedoel, dat is ook wat hedendaagse voetbal. Het gaat wat langzamer vaak. Dus je moet op het moment dat het kan, met tegendruk zo snel mogelijk proberen de bal te veroveren en dan tot een kans komen. Ja, dat doet Italië heel erg goed. Je kan het ook op een andere manier oplossen, zoals Spanje dat doet. Die staan gewoon allemaal hoog, tiki-taka, en die zoeken uiteindelijk wel een keer de ruimte om tot een kans te komen. Maar dat hoge druk zetten, ja, dat loont wel ontzettend. Ook weer dit. Jan, kan jij nou vanuit die statistieken, zou jij nu al een favoriet kunnen voorspellen? Nou ja, dat kan. Dat heb ik de vorige keer ook gedaan. Dat was doorgaan. Ja, dat gaat nu veranderen natuurlijk. Dat was Frankrijk. Nu is dat Spanje. En als je kijkt naar die cijfers, dan is dat ook niet heel gek. Spanje is niet zo goed begonnen aan het EK. Qua uitslagen, niet gewonnen natuurlijk. Maar als je nu kijkt naar hun onderliggende cijfers, qua balcontact in de 16, maar ook qua het creëren van kansen, dan doen ze het gewoon ontzettend goed. Dus als ik het nu moet zeggen, Spanje. Maar goed, dat is over een week misschien weer totaal anders. Ik zou hem niet hoog in je pool zetten. Laten we het even op de man gaan spelen. Want het EK leeft natuurlijk van de sterren van de diverse teams. Soms blinken de grote namen uit, maar soms ook niet. 5-4 in de penalty-serie voor Zwitserland. Als Mbappé nu mist voor Frankrijk, ligt de wereldkampioen van 2018 eruit. En zo is het ook. Mbappé mist. Oh, oh, oh, wat is dit zeg. Ja, het was niet het EK hè, van Mbappé, Jan. Nee, zeker cijfers. Niet. Ik heb naar zijn cijfers gekeken. Hij kwam wel waar hij moest zijn. Hij was namelijk de speler met de meeste balcontacten in de 16 van de tegenstander. Dan deed hij ook in principe wat hij moet doen, namelijk schieten. Hij schoot 14 keer. Alleen Ronaldo en Morata schoten vaker dit EK. Maar ja. Hij scoorde niet. Nee. Geen één keer gescoord. Ook maar 3 schoten op doel gelost. 21% van zijn schoten is tussen de palen. Veel naast ging het bij hem. Hè? Ik heb gekeken naar hoe dat was in de league afgelopen seizoen. Toen ging 53% van zijn schoten op doel. Nou, dat is ook meer wat we van hem verwachten of kennen. Dus ja, hij zat er niet lekker in. En dan hebben we het nog niet eens over die gemiste strafschop. Ja, dit zijn dan de cijfers. Robert, wie viel jou gewoon op het beeld tegen? Als speler, sterspeler? Nou ja, weet niet of je Depay daarbij mag noemen als sterspeler ook. Misschien is dat een beetje te vroeg voor hem. Nou, wel van Nederland. Maar inderdaad, ja, Mbappé viel niet mee. Ik zit nog heel even te denken naar landen die uitgeschakeld zijn. Ja, Duitsland heb je natuurlijk ook. De kans die Müller miste was wel heel duidelijk. Hij was ook in het spel bijna niet betrokken. En dat was wel iemand die de drive normaal gesproken heeft om het verschil te maken. Zowel bij Bayern als bij het Duitse elftal. En die viel ook helemaal weg. Ja. Jan, laten we het even wat gezelliger maken. Welke speler staat wel hoog in jouw klassementen? Nou, dan ga ik toch naar Denemarken. Wat sowieso natuurlijk verrassend is. Zeker met het begin van het EK in het achterhoofd. Maar Højbjerg, middenvelder daar, ooit nog in verband gebracht met Ajax. Nu bij Spurs. Doet het ontzettend goed. Verovert de meeste ballen van alle spelers op dit EK. En is ook de speler met de meeste gecreëerde kansen uit open spel. Nou, dat is lekker. Dus dat je de bal verovert en dat je er vervolgens ook iets goeds mee doet. Daarin is hij belangrijk assist gegeven ook al. Dus ja, die viel wel op. Verder zou ik, als hij niet was uitgeschakeld, Pogba noemen. Die bezig was met een geweldig toernooi. Zowel verdedigend als aanvallend. Met heel veel steekbasis en dat soort zaken. Grealish? Ja, die speelde korter. Lang niet alles. Dus dan is het moeilijk ook om in de cijfers daar een goed beeld van te schetsen. Dan zeggen we altijd, de sample size is wel erg klein. Maar als hij speelt, is hij belangrijk. Creatief natuurlijk ook dit seizoen geweest in de Premier League. Maar te weinig gespeeld om nu echt te kunnen zeggen dat het echt een uitblinker was. 2 assists gisteren. Dat is wel lekker, ja. Robert, de vorige keer was jij behoorlijk onder indruk van de Italianen. Ja. Oostenrijk was, nou ja, niet geweldig, nee. Maar je bent dus nog steeds overtuigd. Ja, ik ben absoluut fan van de Italianen. De manier waarop ze spelen, de manier waarop ze het als team voor elkaar hebben. Vergis je ook niet, tegen Oostenrijk hebben we toch weer wat andere mensen gespeeld ook. En wat je bij Italianen altijd ziet, dat op het moment dat ze nog niet moeten, dan is het ook wat geduldiger, wat afwachtender. Die spelen alleen maar om te winnen. En je hebt dus nooit getwijfeld in die wedstrijd? Nee, absoluut niet. De Italianen, als je op pleintjes speelt, ik ben veel in Italië. Mijn vrouw die heeft een tijdje gehockeyd in Italië. En dan ga je s'avonds op pleintjes, loop je te voetballen met Italianen. Het eerste wat ze doen, is zorgen dat de verdediging in orde is. En daarna pas gaan ze nadenken of ze misschien een doelpuntje kunnen maken. En dat zie je ook in die wedstrijden. Maar zodra het moet, heerlijk om naar te kijken. Nou, zometeen gaan we het verder hebben over het EK. Maar dan zoomen we toch echt in op het pijnpunt. Oranje, waarom ging het mis in cijfers en ook in beeld met Robert Maaskant en Jan Bavink. Maar eerst is het precies NPO Radio 1. Nieuws met Jurjen Boekraat. Donald Rumsfeld is overleden. Hij was 2 keer de Amerikaanse minister van Defensie. De laatste keer onder George W. Bush. In die functie was hij verantwoordelijk voor de invallen in Afghanistan en Irak. Donald Rumsfeld was 88 jaar. Het demissionaire kabinet gaat niet besluiten of de anticonceptiepil terugkomt in het basispakket van de zorgverzekering. De pil in het basispakket zou 25 à 60 miljoen euro kosten. En zo'n beslissing moet het nieuwe kabinet nemen, zei minister Van Ark vandaag in de Tweede Kamer. De stad Utrecht was direct betrokken bij de slavenhandel en profiteerde van de opbrengsten, blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Verschillende lagen van de Utrechtse bevolking hebben aangezet tot, geïnvesteerd in en geld verdiend aan slavernij in Amerika, Afrika en Azië. En Bill Cosby is vrijgelaten uit de gevangenis in Pennsylvania, waar hij al bijna 3 jaar vastzat. Eerder vandaag schrapte de hoogste rechter in de staat Cosby's veroordeling voor seksueel misbruik, omdat er in de zaak fouten waren gemaakt. Langs de lijn en omstreken. Met in het komende half uur Rob van Bavel. Hij is stripambassadeur. Al heel lang met hem gaan we het hebben over strips. Hoe ze bijvoorbeeld ook op Netflix terechtkomen. En hij is bezig met een stripverhaal te maken bij deze radio-uitzending. Lukt dat een beetje, Rob? Ja, het staat in de stijgers. Het staat in de stijgers. Is dat een goed of een slecht voordeel? Goed teken. Oh, dat is mooi. Zometeen schrijft ook nog je zoon Max aan. Hij is ook stripfan. Maar eerst praten we door over de mindere kant voor ons. In ieder geval van het oranje deel van het EK. Met Robert Maaskant, analist. En Jan Bavink, de man van Opta, die alle cijfertjes anders heeft gezien. Maar laten we eerst maar eens even teruggaan. Even die bittere pil pakken. Ja, het is inderdaad rood. Het is rood voor Matthijs de Ligt. We zien de kans van Kadarabek. Oh. Maar schitterend gedaan. Niet door de keeper, maar door Denzel Dumfries. Goed voetbal. Nee, lang niet altijd. Knokken, ja. En daar is de vrije trap. Kan worden gekopt. En daar is de goal. Een doelpunt van Tsjechië. Hier komt Tsjechië om de wedstrijd te beslissen. Wordt dit de beslissing in de wedstrijd voor de Tsjechen? Ja hoor. Het is 2-0. Het is gedaan. We gaan naar huis. Afscheid. Ik zie daar een redacteur een hand op steken, inderdaad. We komen zo meteen nog en een even eindredacteur slaat eventjes de handen ten hemel. Ja. Bravo. Afscheid nemen bestaat niet, maar toch liggen we eruit. Wat is hier misgegaan, Robert? Nou, als we nou elkaar even heel eerlijk aankijken hier aan tafel, hebben we er echt in geloofd? Die zondagavond niet. Nee, toch? Ik bedoel, het is toch ook, de hele voorbereiding is niet geweldig geweest. Als je Nederland afzet, we kregen hoop omdat we in een pool terechtkwamen waar we dachten van, nou ja, oké, vooruit dan maar. Als we dan toch in die pool zitten, dan kunnen we het misschien wel gaan doen. Maar ja, als we ons vergelijken met, als ik al die wedstrijden van gisteren voorbij zag komen, welke ploeg dan ook, misschien even op Oekraïne en Zweden na, want dat was echt een mindere wedstrijd. Ja, we waren zoek gespeeld door die ploegen. Ja, zoek gespeeld, maar waar zit het dan mis in die teams? Ja, wat ik net al aangaf ook, ik miste een groot gedeelte passie. Ja. Dat is één. Maar ook het strijdplan en de aanpassing van het strijdplan in die wedstrijd. Op het moment dat de Tsjechen, wat ze heel goed deden, is op een specifieke manier druk zetten op Nederland, waardoor onze bepalende spelers niet aan de bal kunnen komen, of in ieder geval niet bepalend konden zijn. Mm-hmm. Ja, dan moet je daar een oplossing voor verzinnen. En dat had gekund. Je had blind door kunnen schuiven. Je had met 4 verdedigers kunnen gaan spelen. Maar ja, verzin een list. Ja. Doe iets anders op het moment dat het niet loopt. En we hebben nu gewoon niet gevoetbald. En ja, dat doet pijn. Want op het moment dat je uitgeschakeld wordt met een glansrijke wedstrijd, op de manier zoals wij Nederlanders dat graag willen zien, met veel kansen, met spanning, met van alles, Maar het is gewoon niet geweest. Nee, nachtkaars was het inderdaad. Jan, dan toch ook even naar jou. Statistisch gezien, heb jij nog een andere verklaring dan wat we hier hebben gehoord? Passie zit denk ik niet als parameter in je systeem. Nee, nog niet. Dat kan vast nog een keertje komen. Ja. Nee, wat mij opviel is dat het Nederlands elftal eigenlijk deed wat Tsjechië graag zou willen. Namelijk dus die lange bal spelen. Dat zie je ook terug in de cijfers. Stekelenburg 28 keer de bal naar de helft van de tegenstander gespeeld. Van die paas kwamen er maar 4 aan. De paasnauwkeurigheid uiteindelijk was wel een stukje hoger, omdat hij nog een paar korte pases ook gaf. Maar wat er dus gebeurde was, die lange bal ging vaak naar rechts. Denzel Dumfries die daar stond. En dan was het daar maar het luchtduel uitvechten en dan zorgen dat je vervolgens aan het voetballen komt. Nou ja, dat luchtduel werd vaak al niet gewonnen. Dat viel al op. Maar als ze dan wel de bal had, Nederland zelf had, dan was de paasnauwkeurigheid erg laag. Dus de pasen die aankwamen. Iets meer dan 70% van de pasers kwam aan in deze wedstrijd. Dat is het laagste voor Oranje sinds 2014. Dus dat is wel even terug. Dus dat viel op. Nou, en uiteindelijk, we hadden het er net al over, als je elkaar niet weet te vinden en dus ook de ruimtes niet te weten bespelen, dan kom je tot weinig kansen. En dat was nu ook geen enkel schot op doel geweest van het Nederlands elftal. Ja, dat is nog nooit gebeurd. Heel even. Ja, ja, is nog nooit gebeurd op een EK of een WK sinds 1980, sindsdien houden wij het bij, dat het Nederlands elftal in een wedstrijd niet tussen de palen schiet. Dus dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. Ja. Nee, ik zat te denken 2014, maar we zijn natuurlijk een aantal eindtoernooien er niet bij geweest. Dus we hebben statistisch gezien ook wel minder wedstrijden gespeeld. Nee, maar het gaat ook om de oefenwedstrijden. Dus het is niet eens alleen om eindtoernooien. Ik moet het wel een beetje nuanceren, want als je kijkt naar in de tweede minuut, voorzet Malen, bal op Dumfries, die net iets te hard was. Dat zijn natuurlijk wel kansen. Dat zijn in ieder geval grote mogelijkheden. Daar was die bal niet perfect. Nee. En de 1-op-1 van Malen mag je toch ook wel rekenen op een kans. Dus het is niet zo dat we helemaal niets gecreëerd hebben. Nee, klopt. Maar we hebben dus niet... Het is niet gelukt om de bal van de voet richting de palen te brengen. Of tussen de palen te brengen. Dus ja, dat zie je dan terug in de cijfers. Dat is moeilijk ook. Ja, dan gaan we toch nog even verder op de man spelen. Want Wijnaldum leek onzichtbaar. Klopt dat ook in de cijfers? Of heb ik iets over het hoofd gezien? Nee, dat klopt. Er was veel gegaan over hoeveel pases die gaf. Dat waren er maar 10. Dat is ontzettend weinig voor hem. Ja. Maar hij is ook niet per se de paser in het Nederlands elftal. Hij is natuurlijk vaak ook de speler die juist in de ruimtes moet komen en dan gevaarlijk moet worden. Maar hij kwam bijna niet aan de bal. Had 26 balcontacten. Gemiddeld gezien voor deze wedstrijd op het EK was dat 53 bij hem. En hij had er maar eentje in de 16 van Tsjechië. Dat was ook veel lager dan gemiddeld voor hem. Maar als je dan kijkt, Heules, de speler die hem verdedigde, dat was de speler met de gedeeld meeste gewonnen duels en de meeste balheroveringen. Dus dat hadden de Tsjechen ook goed bedacht. We zetten Wijnaldum vast, dan zetten we een mannetje op. Die zorgen dat hij niet aan de bal kan komen. En dan zoekt Oranje het verder maar uit. Dus het is wel, hij speelde niet goed. Hij kwam niet aan de bal. Maar ik vind het wel ver gaan om hem daar alleen maar de schuld van te geven. Want het lukt hem ook niet om hem vrij te krijgen. En de meest besproken man, Malen. Want die werd natuurlijk gewisseld, omdat hij zogenaamd op zou zijn. Ja, dat is dus om te beginnen met dat zogenaamd op, dat is natuurlijk lastig. Ik heb daar ook al naar de cijfers gekeken. En dan zie je dat hij zeker de tweede seizoen zelf bij PSV heel vaak gewoon de 90 minuten vol heeft gemaakt. De eerste seizoen zelf was dat wat anders. Maar ja, het kan gewoon zijn dat en hij... En ook veel scoorde, toch? In de laatste minuten van de wedstrijd. Een groot gedeelte van zijn doelpunten. Inderdaad, in dat laatste kwartier dat hij juist nog ook dan met zijn snelheid, als iedereen al wat meer vermoeid raakte, nog gevaarlijk kon zijn. Maar het kan natuurlijk zijn als hij uit de tests daar in de trainingskamp van Oranje er gewoon slecht uitkomt. Ja, dan wie zijn wij om dan te zeggen dat dat niet waar is? Maar goed, er zit een trainer aan tafel. Wat zou jij hebben gedaan op zo'n moment? Ja, nou, het is natuurlijk een situatie die echt wel vaker voorkomt. Ofwel met een blessure, hè, dat de medische staf zegt van joh, moet luisteren, dit kan een risicogeval zijn. Of inderdaad met een speler die een wat kleinere tank heeft. Wat gek is na een heel seizoen spelen overigens. Maar een jonge jongen die voor het eerst op dat niveau speelt, dan zou dat kunnen. Dan neem je dat advies ter harte. Maar je kijkt altijd wat er gebeurt. Uiteindelijk naar die wedstrijd toch al. Je kijkt altijd naar de speler. Je kijkt, en sterker nog, je kan ook gewoon communiceren. Je kan ook vragen aan iemand, joh, hoe staat het ermee en hoe is het? En dat zie je ook wel aan de acties. En volgens mij is dat moment echt gemist. En dat zag je al eigenlijk toen we met 10 man kwamen te staan. Ja. Dat duurde te lang voordat de beslissingen ingenomen werden. En dan kwam daarna direct die gekke wissel. Ja, dat was toch wel pijnlijk. Hopelijk gaan we nog een keer van Malen horen of hij echt moe was of niet na die 58 minuten. Ja. Robert Maaskamp en Jan Bavink, dank jullie wel voor nu. We zien jullie na de kwartfinales gewoon weer terug. Robert, jij blijft nog even zitten om van die strips te genieten, geloof ik. Oh, mooi. Ja, want Suske en Wiske, Donald Duck, Storm of Spider-Man, inderdaad, wie is er niet groot geworden met de stripboeken? Heel vaak werd het einde van het stripboek tijdperk, mooi woord voor Scrabble, voorspeld, maar niet niet is minder waar. Bij ons in de studio is de man die zich de afgelopen decennia opwierp tot de ambassadeur van de Nederlandse strip. Rob van Bavel, ook uitgever en hoofdredacteur nog van het striptijdschrift Eppo. Goedenavond. Dankjewel. En recht tegenover, ja, jullie lijken op elkaar inderdaad. Zoon Max van Bavel, welkom alle twee. Ja, 30 jaar lang zit je in deze stripwereld. En je bent er dus ook samen met je zoon, die werkt ook weer in de business. Hij bestond nog niet eens. En toen was jij daar al mee bezig. Ja. Is Max dan ook een stripnaam? Of, Nee. Misschien een beetje afgeleid van de hoofdrolspeler van Gladiator. Maximus. Ah. In ieder geval, zo noemen we hem vaak thuis. nee, vond het wel een lekkere korte naam. Ja. En een stoere naam. En dat past ook helemaal bij deze. Die Maximus. Ja, maar sta je er soms bij stil dat je er dus zo lang al mee bezig bent? Niet echt bij stilstaan. Maar je hebt wel zoiets van... Het is nooit weg geweest. Het is er gewoon altijd. Ja. En het is soms heel intensief. Dus ja... Maar waar moet je nu aan denken bij die 30 jaar? Als je zegt het is heel intensief. Het is heel intens. Als ik het heel snel voorbij laat komen... is het eigenlijk een jongensboek. Van ik ben een dit boek... stripboek? Echt een jongensboek. Okay. Een jongensboek, een jongensroman. Dit is een van mijn eerste stripboeken die Storm, ik gelezen heb. De Laatste Vechter. En ik zie een soort Titanic voorop met... En Robert, jij kan het beter omschrijven. Je bent beeldend... Ja, er staat een enorm schip met een paar van ongelooflijke sterke, krachtige mannen... met een vrouw ernaast in een spannend pak met een heel kort jurkje aan op allerlei botten. Dus het belooft wel wat zo, het eerste plaatje. Ja. Ja, dat is een waanzinnig spannend stripboek. Daar begon het mee. En het is getekend door Don Lawrence. En die hele man kende ik niet, want ik las dit toen ik een jaar of 11 was. Daar niet op? Nee. Dus, maar gaandeweg heb ik die meneer een keer leren kennen. Ah. Die was op een stripfestival in Breda. Ik was toen een jaar of 16. En ik was met iemand aan het praten. Ik zei van, nou, dit is het mooiste wat ik ooit gezien heb. En die had zoiets van, weet jij dat die meneer hier is? Komt uit Engeland. Dus ik had zoiets van, waar dan? Nou, er werd mij verteld waar die man was. En dan kon je dus in de rij gaan staan. Want ja. hij zat eigenlijk hier ook, achter een tafel. Zat hij die boeken te signeren. En signeren bij een striptekenaar betekent gewoon een tekeningetje erin. Je krijgt dus echt Storm, jouw favoriete karakter, komt gewoon in extra dat boek. Oh ja. Dus ik ben in de rij gaan staan, kreeg een tekening, ben teruggegaan naar mijn stand, heb een nieuw boek gepakt, ben weer in de rij gaan staan. En dat jaar dacht ik van, weet je wat, ik begin de Don Lawrence fanclub. Als jij fanclubvoorzitter bent, dan mag je vast nog wel een keer langskomen. En dat lukte. En dat lukte inderdaad. En dat lukte. Ja. Max, in hoeverre gaat het bij jullie thuis altijd over strips? Want jij werkt natuurlijk in het bedrijf van je vader. Ja, ik ben momenteel al een jaar echt werkzaam in het bedrijf. Ook op andere wijze. Eerst runde ik alleen het magazijn. En zorgde ik dat alle stallages en et cetera gewoon... heel belangrijk. Ja, op zijn plek kwamen te staan. Dat de voorraad een plekje kreeg. Ja. Maar sinds een jaar ben ik dus ook een beetje boekjes in elkaar aan het zetten en andere klusjes voor me aan het doen. En snap jij de grote liefde en de passie waarmee je vader hier zit te vertellen? Ja, die snap ik heel goed. Want ik heb dus een paar boeken, ook dat boek, in elkaar moeten zetten voor een herdruk. En dan ga je dat verhaal lezen en dan kom je er eigenlijk achter dat het wel hele leuke, mooie verhalen zijn. Ja, ik vergelijk het altijd, je favoriete serie en dan een hele goede aflevering ervan. En dat... Die zijn altijd leuk, vind ik. Ja, er zitten hier vier hele enthousiaste heren aan tafel. Dus ik dacht, ik doe even een bekentenis. Ik dacht, strips, dat gaan we vanavond doen. Ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik las vroeger wel wat, maar nu doe ik dat al heel lang niet meer. Totdat ik me er even in ging verdiepen. En toen kwam ik erachter dat de invloed van strips veel verder reikt dan ik dacht. Zo bracht Disney tientallen Marvel-films uit over superhelden. There was an idea. Bring together a group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles that we never could. Ja, ook Netflix heeft een aantal originals op strips gebaseerd. Waar moeten we dan aan denken? Netflix pakt meer de krenten uit de pap, zeg maar. Lucifer is een voorbeeld. Walking Dead. Mm. Ja, dat is denk ik een van de mooiste verfilmingen van een stripboek. En dat scoort enorm in Amerika. Is een van de best bekeken series ooit. En het begint gewoon bij een stripboek. En dat is natuurlijk het mooie. Max en ik hadden er gisteren over. Zou je in een maand een stripboek kunnen maken? En dan zie je, ja, dat kan. Schrijver, tekenaar, hard werken, kun je in een maand doen. Kun je een aflevering van The Walking Dead in een maand maken? Hmm. Denk het wel. Alleen je hebt wel 200, 300 man nodig. Gigantische productie. Maar dit doe je dan met z'n tweeën? En dat doe je met z'n tweeën. Ja. En denk je nou dat er door al deze nieuwe verfilmingen, series, et cetera, meer mensen ook weer daadwerkelijk teruggaan naar het origineel of strip gaan lezen, Max? Of ze teruggaan naar het origineel, weet ik niet. Wel is The Walking Dead altijd groot aanwezig op stripbeurzen. Dus je ziet het wel altijd terugkomen. Ik denk dat het zeker voor de jeugd een hele grote trekpleister is wanneer ze bijvoorbeeld naar The Walking Dead hebben gekeken en ineens het in stripvorm zien terugkomen. Ik denk dat dat toch wel een hele leuke toevoeging is aan bijvoorbeeld de serie. Gaan die stripbeurzen in Europa of in Nederland misschien specifieker ook zo groot worden zoals ze in Amerika zijn? Nou, dat was dus onvoorstelbaar toen we voor de eerste keer, en hebben we het over een jaar of 6 geleden, naar de Dutch Comic Con gingen in Utrecht. Dat was georganiseerd door iemand die eigenlijk het concept naar Nederland wilde halen, maar niet wist wat er zou gaan gebeuren. En wij gingen er naartoe, want als er een strip-evenement is, willen wij er gewoon als Eppo zijn. Verkleed ook. En dat was het dus, hè? In Amerika gaat iedereen verkleed naar die beurs. Gaan ze dat in Nederland ook doen? Het was carnaval. Het was niet te geloven. 20.000 man. Ja. In Utrecht, in de jaarbeurs. En het was geweldig. Het was een feestje. Maar kun je mij uitleggen? Want ik kan me er heel veel bij voorstellen, ook bij carnaval. Maar dat je naar een stripbeurs gaat, dat je denkt, nou, dan ga ik mijn helden ontmoeten. Maar als kerst op de taart ga ik me helemaal als, nou ja, ik denk niet Katrien Duk, maar wel de wat meer Avengers, de Iron Man's, de Captain America. Daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar wat is dat dan? Ik zal hem heel even. Ik ben in Seattle geweest. Wij speelden een wedstrijd. Ik heb in de MLS gewerkt, in Major League Soccer. En wij speelden in Seattle. En dan heb je alle vrijheid van de wereld. Dus ik was daar lekker door Seattle aan toeren. En ook een Comic-Con in Seattle. En dat was ongehoord. De hele binnenstad liep daar verkleed. Maar ook niet een klein beetje out of character met een gek hoedje op. Nee, volledig. In maar detail. Dan echt helemaal in detail. Helemaal met zwaarden, met alles erop en eraan. Je weet niet wat je ziet bij zo'n evenement. Ja, wat zijn het dan voor mensen? Het zijn mensen die gewoon even dat weekend alles van zich af willen gooien. En ook willen laten zien hoe creatief ze zijn. Oh ja. Sommige dingen worden ook op de beurs opgebouwd. Dus wij staan zelf in een stand met heel veel stripboeken en tekenaars die zijn erbij. En dan zie je in het hoekje iemand die gaat zich een beetje sminken. Die ging een rare vleeskleur opdoen en hij ging een pruik opdoen met heel lang zwart haar. Hij had een doos bij zich. En daar zaten iets van wieltjes onder. Wat is die man aan het doen? Die haalt iets uit die doos. Die kruipt in die doos. En voor je eigen ogen wordt dat een character uit de film The Ring. Want dan heb je dus een televisie. En uit die televisie komt een vrouwtje gekropen. En als zij je aanraakt, ga je dood. Dood eng die film. Hij was dat. Fantastisch. Maar dan moet je dus nagaan, van dan heb je een hal met 30.000 man en het enige wat die gast doet, die zit in een doos. En die kruipt zich echt honderden meters keer op keer door dat hele evenement. Dat is waanzinnig. Ben je zelf ook als verkleed geweest? Nee, ik beloof het elk jaar. Zeg ik van, ik ga als Batman. Maar nee, nog niet. Nog niet? Nee. Teleurstellend. Nee, dat zijn altijd hele zware weekenden die we dan draaien. Want je moet alles tillen en ophangen en alle boeken in- en uitladen. Dus verkleden, daar is geen tijd meer voor. Jullie blijven professioneel wat dat betreft. Rob, jij bent van liefhebber ook maker geworden. Mm-hmm. Je maakt ze zelf. We hadden het er net al eventjes over. Waarom dacht je, ik ga dat zelf ook doen? Kon je het beter, denk je? Nee. Ik denk nog steeds een heleboel mensen zijn die het beter kunnen dan ik. Die hebben er ook veel meer aanleg en talent voor. Maar het is wel iets wat ik gewoon heel graag doe. En ik tik straks de 55 aan. Wat ik geleerd heb is, doe gewoon dingen die je leuk vindt. Dus misschien ben ik niet de allerbeste stripschrijver, maar ik vind ze ontzettend leuk om te doen. En de reacties die ik krijg zijn wel positief. Maar je bent natuurlijk altijd heel erg kritisch op je eigen werk. Maar ik ga het mezelf niet ontzeggen. Het is gewoon veel te leuk om weer met iemand... want het is een één-op-één gebeuren natuurlijk. Jij en de tekenaar. Ik vind het gewoon fantastisch om verhalen te maken. Is die band heel... Want Willy van der Steen, dat is Suske en Wiske, die is overleden helaas. Ja. Maar de strip is blijven bestaan. Is de band tussen tekenaar en tekstschrijver... kan die niet verbroken worden? Of is dat iets wat door kan blijven gaan? Nou ja, tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel stripmakers... die er gewoon niet meer zijn. En dan kan een strip worden overgedragen naar een nieuw team. Vergelijk het een beetje met James Bond. Bond bestaat ook nog steeds. En elke 10 jaar wordt de mal wordt aangepast. En het publiek gaat er ook in mee. En ik denk dat we straks misschien ook een vrouwelijke James Bond krijgen. Dat wordt dan Jane Bond natuurlijk. En er is nu sprake van een zwarte James Bond. En de acteur die ze voor ogen hebben, heb ik zoiets van... ja, dat is de beste Bond die je kan voorstellen. Zolang het publiek erin gelooft, kan het gewoon. Ja, voor onze uitzending heb je ook een schets gemaakt. Straks horen we daarvan het resultaat. Eventjes naar je zoon, want je vader die zit hier te glunderen. Is die liefde voor de strips, die er zo duidelijk is... is die jou door de strot geduwd? Nee, dat is dus heel wonderbaarlijk. dat is niet gedaan. Ik had vroeger wel natuurlijk wat meer, denk ik, dan andere kinderen in mijn kamer liggen. Maar het is mij nooit gedwongen van je moet nu dit en dit en dit geleden. Nee, dat was wel uit mezelf. Bijvoorbeeld, vroeger las ik dan veel Elsje. Dat is een humoristische strip. En dan over ook een jong meisje. En ik was dan zelf ook jong, dus je verplaatst je daar dan meer in. En Game Over was iets wat ik erg leuk vond. Ja, dat is, daar zit dan eigenlijk geen tekst in. Maar je hebt een beginplaatje en hij gaat zeg maar een soort van spelletje doen. En aan het einde van het plaatje gaat hij altijd dood. En hij moet de prinses redden. Dus aan het begin dan moet hij door een bloemenveld lopen. En dan denk je, oh, nou, heel makkelijk. En aan het einde wordt zijn kop eraf gevreten. Ja, gezellig. Dat is erg heel grappig. Je zegt, ik had wat meer strips dan andere kinderen in mijn kamer liggen. Maar ik kan me voorstellen dat jullie een enorme verzameling hebben. Ja, maar die houdt hij toch meer op het bedrijf, zeg maar, gewoon op het werk. Mm. Dan dat hij het echt thuis. Thuis staat toch wel meer literatuur en echte boeken, zeg maar, gewoon zonder plaatjes. Waarom hou je dat zo gescheiden? Omdat het te groot is. Oh, de omvang. Nee, precies. Groter gaan wonen. Maar laten we eens voorbeeld. Ja, door die stapel heen gaan. Want daar liggen best wel kostbare, in ieder geval emotioneel kostbare, denk ik. Ja, klopt. Strips. Als je er eentje uit moet pakken die nu op je afkomt, zullen we maar zeggen. Ik zie een hele dikke onderin. Wat is dat? Nou, daar zit een emotioneel verhaal aan. Bij mij is het altijd ook begonnen met de Donald Duck. Ja, dus die viel elke week in de brievenbus. Ja. Vrolijk weekblad. Ja, en mijn vader, die zat in het gevangeniswezen. En die had nachtdienst. En dan ging die bijvoorbeeld 's nachts voor mij mijn ducks binden in zo'n boek. Mooie kaft eromheen. Inderdaad. Mooie kaft eromheen. Voor verzamelaars is dit een doodzonde. Want dan zijn al die boekjes, die originele boekjes... die zijn gesneden en genaaid en gelijmd. En voor een verzamelaar is dit niks meer waard. En dan krijgen we die emotionele waarde. Ja, voor mij zijn dit gewoon onschatbare boeken. Weet dit je brengt wel. Je even terug naar die zaterdag... dat Jan de Duk net op de mand was gevallen... jij naar boven ging of naar het toilet, ik weet niet... Ik weet niet dat ik nu ontboezem. Prima. Overal strips. Overal strips. Nee, maar gaan we even dat jochie van? 5, 6? Ja, 6, 7. Ja. Ja. En zitten er ook dingen echt van waarde bij... die een verzamelaar graag van jou zou willen overnemen? Wat leuk is... Kostbaarste. Vond ik dat ik dit blad daar straks pakte... En ik heb zien, het lijkt zo uit de winkel te komen. Ja, er staat heel groot in van die creepy letters creepy. Ook creepy op. En, nou ja, en dan kijk ik, en dat is het uit 1980. Oh. Precies, van die is 41 jaar oud. En het zit er nog steeds. spiksplinter nieuw uit. Ja. En ik keek naar de inhoudsopgave. Ik had zoiets van, oh Gies, oh, dat is dat verhaal. Oh, Bernie echt? Wrightson. Jij weet het allemaal nog? Ik ken ze allemaal pagina voor pagina. Ja, maar kun je daar een goede boterham mee verdienen als je hierin zou gaan handelen? Er zijn mensen die hier een enorme goede boterham in verdienen. Maar dan had je ze wel 50 jaar geleden moeten kopen. Met de kennis van Back to the Future inderdaad. We gaan zo richting het einde. Wil jij eens even onthullen wat jij voor ons op papier hebt gezet? Wat ik heb gedaan is een strippagina geschetst, zoals ik hem zeg maar normaal gesproken naar de tekenaar zou sturen. En dat is gewoon zo'n A4 formaatje? Dat is inderdaad een heleboel gekrabbel. Ja? Ik ben waarschijnlijk de enige die weet wat er allemaal bedoeld wordt. Het zijn 7 plaatjes. Mm-hmm. En dan per plaatje beschrijf ik even wat er moet gebeuren. Oké. Okay. Dus plaatje 1, we zitten in een radiostudio. Rond een grote tafel, vol met microfoons, plekken voor de gasten. En dan hebben we presentatoren en mensen die hier zitten. En ik moet aan de tekenaar altijd een beetje een hint geven, hoe ziet men eruit? En dan ga ik meestal even kijken naar... Nou, begin eens met Suze. Ja, nou, bekende acteurs, mediamensen. Dus Robert Redford. Met Sandra Bullock. Nu, hè? De Robert Redford nu. Ja. Nou, nee, de jonge god natuurlijk, hè? Dank. Nou, Sandra Bullock zit ernaast. Kijk. Dan hebben we Post Malone. En Jan Maat was dat? Dat is een rapper. Ja, een rapper uit Amerika. Zeker, ja, goede rapper. Billy Bob Thornton ernaast. En ik heb mezelf eigenlijk omschreven als Doc uit Back to the Future. Ja! Met dat gekke haar. Ja, kijk even op de webcam mee. nporadio1.nl/live. Maar wat gaan we beleven? Nou, op zich, de camera, plaatje 2, staat op de vader en de zoon. En de zoon zegt, leuk pap, lekker kletsen over strips. En vader zegt, nou, nog bijzonderder, we mogen deze uitzending in een strippagina samenvatten. Dan gaan we naar het volgende plaatje. Zoon kijkt boos. Had je dat niet kunnen zeggen? Zaten we niet net een uur in de auto en heb je je mond gehouden? Vader, plaatje 3, sussend. We wisten toch niet hoe de uitzending loopt, maar het komt goed. En dan kijkt die zoon nog een keer zo. We hebben nog maar een half uur. En snap jij überhaupt iets van dat voetbalverhaal van Jan en Robert? Volgende plaatje, plaatje 5. Vader denkt na. Bondscoach, analyse, statistieken, het EK. Op de achtergrond wordt op de horloges getikt door Suze en Henk. Fronsende gezichten. Zoon, beetje in paniek. Pap. Vader opgelucht. Met een yes-gebaar. Ik ben eruit. Dit gaat leuk worden. Zoon, helaas pap. Schudt zijn hoofd. Laatste plaatje. Pap verbaasd. Hoezo dan? Nou, de plaatjes zijn op. En lachend hangt hij zijn schouders op. Wow. Max, is dit een beetje hoe jullie relatie is? Ja. Nou, het grappigste is dat wij net buiten kwamen. Toen wij net de studio, het gebouw wouden binnenkomen. En hij ging dus vertellen dat hij een strip moest gaan bedenken in de uitzending. En ik zei, waarom hebben we dat net niet in de auto gesproken? Ja, uit het leven gegrepen. Ja. Max, jij als zoon van de ambassadeur van de Nederlandse strip, heeft de strip nog toekomst? Ik denk zeker dat het toekomst heeft. Vooral op de Bredase beurs. Daar ben ik altijd aanwezig. Maar ook heel veel jonge kinderen. Dat komt ook omdat hij heel erg gefocust is ook op de jeugd. Dus hij maakt er niet alleen een saaie beurs van, waar mensen alleen maar in bakjes zitten te kijken naar stripjes die ze nog niet hebben. Maar hij zorgt ervoor dat er een luchtkasteel is, dat er een nieuwe film draait. Dus hij zorgt ervoor dat er nieuw publiek blijft komen. En dat doet hij erg goed. Dus ik denk zeker dat er een toekomst in zit. Ja, ons mooi Breda, wanneer is die beurs? Niet dit jaar. Helaas, we hadden hem voor september, oktober staan. Maar in maart moesten we al besluiten van we schuiven hem toch weer een jaartje door. Maar het wordt gewoon september, oktober 2022. Robert, ik ga erbij, ziet er heel geïnteresseerd uit. Wat trek je aan? Ik woon in Breda. kijk. Ik ga in dat Batman pak, denk ik. Maar ik heb er wel een pakjes van de carnaval liggen, hoor. Ja, komt goed. Zou je er twee mee willen nemen? Want Rob wil ook al een hele tijd. Yes. Nou, ontzettend leuk dat jullie er waren. Heel veel succes. En hopen inderdaad volgend jaar 2022 dat er dan inderdaad die Bredaanse stripbeurs is. Max en Rob, dank dat jullie er waren. En Robert, dank voor je analyse. En na de kwartfinales, dan ben jij er weer, samen met Jan. Gaan we doen. Leuk man. En wij gaan nog een uurtje door. Zeker. We gaan het hebben over Wout Poels. Want zijn broer gaan we spreken van de wielrenner. We gaan het hebben over vaccineren van kinderen. Over Wimbledon en over golf misschien ook nog wel. Als er nog tijd voor is. Dus ja, gaan we tijd voor maken. Nog een bomvolle show zo direct. Zeker. En Messi, die is vanaf middernacht te koop. Wat gaan we daarmee doen eigenlijk? Nou ja, ik heb wel gespaard. Nou, leg het bij elkaar. Kijken of het lukt. Tot zo meteen. Meer Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Al 10 jaar lang organiseert de Vantoo 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence. Om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee. Mijn naam is Charles Lahaye en ik heb een hersentumor. Schrijf je in bij Team Sterk en Positief. Ga naar www.sterkenpositief.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven 35% korting op alle Histor Perfect Finish lakken, ook op mengverf. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma. NPO Radio 1. 10 uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-minister Donald Rumsfeld is overleden. Rumsfeld was 2 keer minister van Defensie. Als 43-jarige was hij de jongste ooit onder president Ford, halverwege de jaren 70. Daarvoor was hij onder meer de Amerikaanse NAVO-ambassadeur en adviseur van president Nixon geweest. Begin deze eeuw stelde George W. Bush hem opnieuw aan als defensieminister. In die functie was hij mede verantwoordelijk voor de oorlogen in Afghanistan en Irak. Hij bleef aan tot eind 2006, toen hij van Bush moest vertrekken. Donald Rumsfeld was 88 jaar. Het demissionaire kabinet gaat niet besluiten of de anticonceptiepil terugkomt in het basispakket van de zorgverzekering. De pil in het basispakket zou 25 à 60 miljoen euro kosten. En zo'n beslissing moet het nieuwe kabinet nemen, zei minister Van Ark vandaag in de Tweede Kamer. Eerder dit jaar drong een meerderheid van de Kamer aan op de terugkeer van de pil in het basispakket. Volgens de voorstanders kan dat leiden tot minder ongewenste zwangerschappen en dus minder abortussen. De stad Utrecht was direct betrokken bij de slavenhandel en profiteerde van de opbrengsten, blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Verschillende lagen van de Utrechtse bevolking hebben aangezet tot, geïnvesteerd in en geld verdiend aan slavernij in Amerika, Afrika en Azië. Uiteindelijk hebben alle grote instituties in Utrecht geprofiteerd van de slavernij, stellen de onderzoekers. De gemeente, de katholieke kerk, musea en de universiteit waren betrokken bij de koloniale exploitatie en handel in mensen. Op de Amsterdamse modeschool Amfi geldt een extreem hoge werkdruk, heerst een klimaat van intimidatie en tasten docenten met hun opmerkingen het zelfbeeld van studenten aan. Dat concluderen onafhankelijke onderzoekers in een vandaag verschenen rapport na klachten van studenten en medewerkers. Het weer, met name in het binnenland nog regen. Ook morgen regen, alleen in het westen van het land kan het soms droog zijn. Het wordt dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven 20% korting op behang. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Henk van Steeg. Een hele goede avond op deze woensdagavond langs de lijn en omstreken. Nog tot 11 uur, laatste uur inderdaad. En natuurlijk hebben we het in langs de lijn en omstreken veel en uitgebreid met en over topsporters en hun verhalen. Maar achter die sporters staat vrijwel altijd een vader, een moeder, een broer, zus of partner. En hoe kijken zij naar die topsporter in hun omgeving? Deze zomer spreken we een aantal familieleden van. Zometeen praten we met Norbert Poels, inderdaad de broer van Wout. En gisteren was er een beroerde dag voor de Nederlanders op Wimbledon. Straks hoort u van Mark Brasser of het vandaag een stukje beter ging. En dan een andere categorie. Ook 12 tot 18-jarigen kunnen een vaccinatie krijgen als het aan coronaminister Hugo de Jonge ligt. Kinderarts en OMT-lid Karoy Ili was daar 2 weken geleden nog niet voor. Straks horen van hem of hij daar nu anders tegenaan kijkt. En over een kleine 2 uur, dan is hij gratis op te halen in Barcelona. Ik heb het over Lionel Messi. Hij kan leuk voetballen. Dat straks, maar nu eerst het sportnieuws. Mathieu van der Poel is nog steeds leider in het algemeen klassement van de Tour de France. Tijdens de individuele tijdrit vandaag verraste van der Poel vriend en vijand door de 5e tijd neer te zetten. Dat hij morgen opnieuw in de gele trui mag starten, had van der Poel zelf ook niet verwacht. Ja, ik wou mezelf niks te verwijten hebben, dat was het vooral. Dus ik heb echt zo hard gereden als ik kon. Van der Poel... Ja, ik heb mezelf wel verbaasd, moet ik zeggen. Van der Poel staat in het algemeen klassement nog 8 seconden voor op de winnaar van de tijdrit, Tadej Pogacar. Ja, hij verbaast ons ook nog steeds. Ja, de KNGU hoeft Vincent Wevers niet als coach van de Nederlandse turnsters naar de Olympische Spelen te sturen. Dat is de uitkomst van het hoger beroep dat de Turnbond had aangespannen tegen een eerdere uitspraak van de kantonrechter, vertelt verslaggever Vlado Veljanovski. De kantonrechter had gezegd, hij heeft het recht om naar Tokio te gaan op basis van de arbeidsovereenkomst. Maar vandaag heeft het Hof in Arnhem-Leeuwarden dat vonnis vernietigd en gezegd, de KNGU heeft als werkgever de verantwoordelijkheid en alle vrijheid om een team samen te stellen. En ze zijn ook verantwoordelijk voor het topsportbeleid. Zij mogen hun eigen beleidsafwegingen maken en keuzes maken. Kortom, zij bepalen. Ja, en Vincent Wevers die laat in een schriftelijke reactie weten wat hem betreft de sport en de sporters hebben verloren vandaag. En we hebben nog maar 1 Nederlander over op Wimbledon. Potik van de Zandschulp is zijn naam. Hij won in de eerste ronde van een Franse qualifier. Leslie Kerkhoven, Patime Name, verloor in de 2e ronde van oud-winnares Muguruza. Na 22:30 meer Wimbledon. Ja, het is nog niet duidelijk wie Frank de Boer op gaat volgen bij Oranje. Wel is duidelijk wie het in ieder geval niet wordt. Joachim Löw, de coach van Duitsland, die in 2014 die ploeg wereldkampioen maakte, heeft geen zin in Oranje. Nein, da bin ich im Moment mit Sicherheit nicht interessiert. Duidelijk. Technisch directeur Marcel Brands heeft zijn nieuwe trainer bij Everton gevonden. Het is een oude bekende. Rafael Benitez is de nieuwe man. Hij kent de stad Liverpool goed, want tussen 2004 en 2010 was hij coach bij Liverpool, de rivaal van Everton. Dat gaat nog wat worden. En Mark van Bommel is aan de Duitse pers gepresenteerd als trainer van Wolfsburg. En dit waren zijn eerste woorden. Ik gok Duits. Also, ja. Hallo, eerstmaal. Ik ben jij hierheen gefahren met een zoek, also niet met een woonwagen allereerst. Ik heb me schon eingelebt, was schon fast eine Woche hier met mijn collega's uit Holland. Ja, heerlijk. We moeten nog vertaling. Hij is lekker normaal gebleven, denk ik. Ja, niet met de caravan, maar gewoon met de trein gekomen. Together, oh yeah, side by side. never will falter. We love and respect, we prosper. Now is the time for emancipation. Take it from segregation. Tell our bond from creation. Unity now, no hesitation. What you do in life is all about your choices. Smart decision, satisfaction guarantee. You stand and hold your ground, you make your commitment. So don't be idolizing fools, liars and cheats. No way, so don't be idolizing fools, liars and cheats. This is the message of love, sending you blessings from tussen te krijgen. Hoewel hun naam natuurlijk anders doet vermoeden, zijn ze nog steeds niet werkloos. Want dit is de nieuwe single Message of Love, UB40. Ja, ze zijn niet te missen deze zomer. Onze Nederlandse sporthelden die uitzonderlijke prestaties leveren in het voetbal. Nou ja, misschien wat minder nog. Op de fiets en bij de Olympische Spelen. Maar wie zijn hun ouders? Wie zijn hun broers? Wie zijn hun zussen? En hoe belangrijk is een familie voor de sportprestaties? Daar gaan we de komende weken proberen achter te komen. Vanavond is hier de broer van wielrenner Wout Poels. En dat is Norbert Poels. Norbert, welkom. Goedenavond. Ja, je zit een beetje op afstand, maar ik kan je gelukkig wel zien op het beeld. De oudere broer van. Hoeveel schelen jullie? 4 jaartjes. En hoe vaak hoor jij nou de vraag, ben jij de broer van? Nou, deze week dat wanneer de Tour bezig is, dan is dat dagelijks eigenlijk wel. Als ik met mensen spreek, word ik er toch wel vaak aan herinnerd en gerefereerd van, hoe is het met je broertje in de Tour? Nou, dat praat ik ook altijd met heel veel plezier over. Dus in die zin vind ik dat altijd wel leuk. Je wordt er niet gek van? Nee, absoluut niet. Wielersport is de rode draad bij ons in de familie al meerdere jaren. En hartstikke leuk om over te spreken. Sport is altijd mooi, dat verbindt. We zitten natuurlijk midden in de Tour de France nu. Wanneer heb je dan voor het laatste contact gehad met Wout? Nou, we hebben meestal in de Tour hebben we eigenlijk iedere dag wel een keertje contact. 'S Ochtends via de WhatsApp. Succes vandaag met de rit. Niet alle etappes, maar vaak wel de beslissende etappes waar ik ervan denk. Of waar wij van denken van dat hij kansrijk is. Of dat het een moeilijke etappe is om hem toch nog eventjes een hart onder de riem te steken. Dan bellen we eventjes of dan hebben we even contact via de social media. En hoe vond hij het vandaag gaan? Ik heb me vanmiddag eigenlijk niet meer gesproken. De tijdrit is op dit moment niet direct heel belangrijk voor hem, omdat hij zich niet volledig focust op dat algemeen klassement. Ik heb de uitslag gezien. Hij heeft redelijk meegefietst, maar geen plekken goed gemaakt in het klassement. Ja, die gesprekken tussen jullie gaan dus ook over dat wielrennen inhoudelijk. Jij bent zelf ook wielrenner geweest. Helpt dat dan nog een beetje? Nou ja, je weet wel waar je het over hebt. Je hebt zelf ook de ervaring gehad in het verleden. Absoluut niet op het niveau als waar Wout nu op zit. Maar je weet wel wat fietsen is en je weet wat afzien is. En daarin versta je elkaar wel. En dat is wel leuk. We hebben de afgelopen week natuurlijk een aantal hele akelige valpartijen gezien. Ik neem aan dat jij die beelden ook hebt gezien. Denk je dan ook weer terug aan de Tour van 2012? Ja, eergisteren wel. Toen zat ik ook op kantoor met collega's waar we even naar de laatste kilometer aan het kijken. En toen vielen ze weer massaal op de grond. En dan is het wel altijd even schrik, even kijken van, zie ik in eerste instantie het kleur tricot op de grond liggen van Wout. Dus nu bij Team Baggerij het rode shirt. En dan is het vaak in een split second kijken van, herken ik hem of herken ik hem niet? En dat is af en toe wel even spannend. Zeker als je hem dan net niet denkt te herkennen, maar niet zeker bent van de zaak. Ja, want in de Tour van 2012 was er ook een ernstige valpartij. Toen raakte Wout gewond. Laten we even luisteren. Val! Ai. Het is complete chaos in het peloton. Dan lijkt er even niets aan de hand. Maar dan is ook Poels daarbij betrokken. Hij is echt zwaar gewond en hij ligt nog steeds op de intensive care. Ik heb begrepen van onze arts die er tot vannacht 2:30 bij geweest is. Samen met de moeder van Wout en Norbert, zijn broer, dat alles klaar staat om te opereren. Maar dat er nog geen bloedingen zijn. En zolang het niet bloedt, gaan ze niet opereren. Het belangrijkste slachtoffer is Wout Poels. De Limburger probeert het nog wel heel even op de fiets, maar moet de Tour even later toch verlaten. Ja, hij wou toch zo graag door, dus is hij er weer uitgegaan. Tegen beter weten in misschien. Ja, we hebben de 10 kilometer naast gereden. Het ging niet meer. En toen heb ik gewoon ingegrepen en ik heb gezegd dat hij moest stoppen. Weer prijs niet gehaald, zegt hij. Dus dat is moeilijk. Ja, dat lijkt me ook moeilijk voor familie die dan in Nederland zit op zo'n moment. Kreeg je een telefoontje? Hoe ging dat? Ja, dat is wel het dieptepunt waar ik met Wout meegemaakt heb, inderdaad. Die val in de etappe naar Nancy was dat volgens mij, of Metz. En ja, eigenlijk hetzelfde als eergisteren met die valpartij. Dan zit je eigenlijk achter je schermpje te kijken en dan zie je hem erbij liggen. Ja, en wat er dan gebeurt is in ieder geval in eerste instantie dat de WhatsApp ontploft. Want iedereen ziet het, iedereen kijkt naar de Tour in deze tijd. Ja, dan weet je dat het niet goed is en... Ja, dan word je eigenlijk wel meteen gebeld door het team waar die bij zit. Want daar had ik zelf ook nog wel wat contacten mee. Dus ze wisten me wel redelijk snel te bereiken. Ja, dat is wel schrikken. En ja, dat werd het werd steeds erger eigenlijk. Ja. Ja, hij lag op de grond en ze wisten niet precies wat hij had. Hij werd afgevoerd. Of in eerste instantie nog zelfs. Werd hij op de fiets, hè? Is hij op de fiets gestapt, inderdaad. Dat was het bizarre, of in ieder geval achteraf gezien. Op dat moment dacht ik, toen ik hoorde van hij zit weer op de fiets, denk ik, nou, dat is goed, als wielrenners weer op de fiets zitten, dan, ja, dan is het vaak een teken van dat er niks gebroken is en dat het wel enigszins meevalt. Maar dat was dit verre van. Achteraf gezien ook natuurlijk onverantwoord, maar ja, dat is in de wedstrijd vol adrenaline en maakt een renner die keuze. Ja. En dan besluit u om als familie ook in de auto te stappen om richting Frankrijk te rijden. Weet je nog het moment dat jullie daar aankwamen? Dat je hem voor het eerst zag? Ja, dat weet ik zeker, want de val was rond 4:30, 5 dat het gebeurde. Toen heb ik direct contact gezocht met mijn moeder en die is eigenlijk, we zijn eigenlijk meteen in de auto gestapt en op weg naar het ziekenhuis in Nancy gereden. Nou, daar waren we denk ik rond middernacht en toen zijn we direct naar hem toe gegaan, heel even aan zijn bed gestaan van... laten weten dat we er waren. We konden op dat moment ook verder niet zoveel doen. Want ja, er lag gewoon een dood vogeltje als het ware in dat bed op de IC in Nancy in een Frans ziekenhuis. Ja, dat zijn geen leuke momenten. Maar van de andere kant ook alweer heel warm dat je wel weer zo snel bij elkaar kunt zijn. Ja, want was er een moment waarvan je dacht, joh, we gaan een verlies aan deze sport? Ja, zeker. Die eerste dagen, dan weet je niet hoe hij daaruit gaat komen, lichamelijk gezien. Levensgevaar was er niet. Er was redelijk snel uitgesloten. Maar zijn inwendige verwondingen, ja, die baden wel zorgen. Daar wisten we ook niet hoe dat zou gaan aflopen. Ja, het belangrijkste was dat hij gewoon zelf weer gezond werd. Ja, of hij nou ging fietsen of niet, dat was dan minder relevant. Ja, hoe hou je dan hoop in dat soort bange dagen? Ja, hoe hou je dan hoop? Met name vertrouwen op de medici, op de doktoren, wat ze zeggen. En het menselijk lichaam is toch best wel sterk. En wonder boven wonder herstelt dat ook best wel vaak in de goede kant op. Ja. Jij bent op dat moment de oudste zoon in het gezin. Jullie vader was dat jaar ook overleden. Legt dat dan ook een extra druk op de schouders van oké, ik moet er ook voor ma zijn? Ja, nou ja, kijk, het was wel een bizar jaar inderdaad. Want in januari is ons vader overleden. En dat maakt het dan wel extra zuur inderdaad. Maar tegelijkertijd zorgt ook ervoor dat de familieband extra hecht is geworden daardoor. Ja. Want dan heb je twee van die dieptepunten met elkaar meegemaakt. Ook met mijn broer Jos en mijn moeder samen. Ja, dan ben je er voor elkaar. En dat zorgt ook wel weer voor een heel warm gevoel. En ja, dat... gaat ook nooit meer weg. Ja. En hebben jullie dan zittend aan zijn bed ook meteen afgesproken... nou, die gaat nooit meer de fiets op, dit was zijn laatste rit? Nee, absoluut niet. Nee, als je weer kan fietsen, dan moet hij gewoon lekker gaan fietsen. Ja, het is niet zo dat ik dan denk van... ja, dat moet hij niet meer doen, want ik ben daar bang voor of zo. Nee, ja, kijk, dat hoort bij de wielersport. Ja, dat klinkt wel een beetje hard, maar ja. Ja, met de wielersport... ieder jaar liggen de renners... op de grond en hebben ze schaafwonden en een keer een sleutelbeen gebroken of iets dergelijks. Ja, en natuurlijk, het kan ook soms heel erg zijn. En dat die val in 2012, ja, dat was wel heel extreem. Dat moet je niet te vaak meemaken. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar ja, anders zou je niks meer kunnen doen. Dat is ook wel een prachtige sport eigenlijk ook weer om naar te kijken. En ook, ik ben blij dat trouwens dat hij op de fiets gestapt is daarna weer. Want we hebben eigenlijk prachtige momenten daarna ook al meegemaakt. En ja, ook wel prachtige overwinningen gezien en hem zien schitteren in de Tour de France met Froome, met de overwinningen in de Luik, noem maar op. Ja, ja, komen we zo meteen ook nog even op, want het was ook die vader die er dus sinds januari dat jaar niet meer was, die jullie aan het fietsen heeft gekregen. Het begon bij jou. Ja, dat klopt. Ja, ja, ik voetbalde in mijn jeugdjaar en toen was ik jaar 14 en toen kreeg ik wel last van mijn enkels en toen kon ik eigenlijk niet meer voetballen. Ja. En ja, toen zei mijn vader eigenlijk van op zondagochtend van ga anders met ons mee fietsen met een vriendengroepje, dan blijf je toch een beetje in beweging. Van, want ja, een jonge kerel van in de puberteit, ja, die moet wel bewegen als hij niks gaat doen. En de puberleeftijd ingaat, dan is het wel goed om ook aan de gezondheid te denken. Ja. En wanneer kwam Wouter dan bij? Ja, Wouter was toen nog wel een paar jaar jonger, want hij was 4 jaar jonger dan mij. Dus ik ben er zelf, eerste jaar heb ik ze, fiets ik alleen binnen de familie. En we kwamen eigenlijk helemaal niet uit de sportfamilie. We hadden eigenlijk helemaal niks met sport. We zijn eigenlijk bij toeval zijn we daar in geraakt. Komen er twee profielrenners uit? Ja, nou eentje wel. Ik zelf niet hoor. Zo wil ik me niet scharen. Ik heb wel een leuk amateurniveau gehaald. Maar tot je 24ste heb je gefietst. Rabobank, school. Ja? Nou, ja, dat klopt. Ik heb al veel gezien en leuke wedstrijden gereden. Maar ja, net niet het niveau voor de Tour de France en de Amstel Gold Race. En, maar ja, Wout heeft dat natuurlijk wel gered. Supermooi. Het is ook hartstikke mooi om als familie, als broer, om dat zo van dichtbij te kunnen meemaken. Kijk, het is ook een beetje voor mijzelf altijd een droom geweest ook om dat niveau te redden. Om daar in die Alpen, daar bergen op te gaan fietsen. Dat was mij helaas niet gegeven. Maar ik vind het wel super gaaf om nu dat van zo dichtbij te kunnen meemaken. En ook als Wout meedoet in de Tour of in de Giro of Vuelta, dan is het ook heel bijzonder om hem voorbij zien te komen in zo'n wielerevenement. Dat krijg je iedere keer weer kippenvel. Ja, je bent nu trots, maar was er toen jullie vroeger samen fietsten wel sprake van enige gezonde broersrivaliteit? Ja, kijk, Wout was al mijn kleine broertje. Ja. En nog steeds. En ja, kijk, op een gegeven moment kwamen we samen in een team te zitten. Dat was in de voorloper van de vakantielei-ploeg van Daan Luijks. En ik fietste daar ook aardig mee. En Wout kwam toen eigenlijk net kijken. Die werd toen ook neo-amateur, heette dat. Dan was vanaf 18 jaar is dat, tot 23. En die kwam toen bij mij in team. En toen zaten we samen in één ploeg eigenlijk. Ja, en dan is het wel ook wel heel leuk om samen met je broer in dezelfde ploeg te zitten. Ja, maar ik wil over strijd horen. Strijd, ja. Wat een strijd. Nou ja, een voorbeeldje. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Als wij op etappekoers gingen, dan gingen we naar het buitenland. Dan zat je een weekje in Spanje. Ja, dan kreeg je een teamgenootje toegewezen die dan die week bij jou op de kamer lag. Nou, voor Wout was het altijd wel makkelijk om te zeggen, ik ga wel bij mijn grote broer liggen. Lekker vertrouwd en noem maar op. Ja, dat is wel iets wat ik altijd gezegd van, dat gaan we niet doen. Je moet gewoon lekker bij andere jongens op de kamer gaan liggen. Daar leer je ook veel van. En dat doen we ieder voor zich. Je wilde hem een beetje hard maken, dus misschien ook wel. Ik begreep dat Wout in eerste instantie niet echt werd opgemerkt of aangemerkt als groot talent. Nee, Wout is in de jeugdjaren bleef hij altijd wel redelijk onder de radar inderdaad. Van alle talententeams en opleidingsploegen en dergelijke. En ja, hij was ook niet de veelwinnaar. Hij fietste leuk mee en hij kon best wel goed klimmen. Nou ja, dat is ook niet verrassend als je ziet wat hij nu kan. Maar als je in de jeugdjaren heel goed kunt klimmen, dat kun je nog niet echt laten zien in Nederland of in België. Ja, daar een beetje, maar ja, dan moet je echt ook naar Oostenrijk, naar Frankrijk, die wedstrijden rijden. Die rij je in de jeugdjaren niet zoveel. Dus hij sprong eigenlijk niet echt bovenuit. Dat is pas toen hij eigenlijk bij mij in het team kwam. Toen gingen we etappekoers in het buitenland fietsen. Dan gingen we naar Spanje, Italië, naar Oostenrijk. Eigenlijk heel Europa trokken we het hele jaar door. Ja, toen zag je in één keer dat hij zich ontwikkelde en dat hij heel makkelijk bergop fietste. Je zei net al van jullie hebben best dagelijks contact hè, in zo'n tour. Dus ik neem aan dat je best belangrijk voor hem bent. Doet hij ook wel eens wat terug? Ja, tuurlijk. Als we elkaar nodig hebben, dan zijn we er. Wat doet hij terug? Kijk, Wout is nu zit in de fase van zijn leven dat hij volledig de focus heeft op die wielersport. Ja. En dat is ook best wel een egoïstisch bestaan. En alles draait om het fietsen nu. En dat is ook goed, denk ik, op dit moment. Want dat maakt hem ook de topsporter zoals hij nu is. Van de andere kant, als ik hem nodig zou hebben, dan hoef ik hem ook maar te bellen. Dan zal hij er ook altijd zijn. En is altijd geïnteresseerd. En noem maar op. Kijk, hij woont ook wat verder weg van ons. Dus, hij woont in Monaco, hè? Hij woont in Monaco al een aantal jaartjes. Dus wat dat betreft zien we hem niet zo vaak. Dat is echt sporadisch een paar keer per jaar dat hij in Nederland is. Dus wij hebben veel contact via de digitale weg, zullen we zeggen. Ja, laten we eens gaan naar een paar hoogtepunten van Wout. Om te beginnen bij Luik Bastenaken-Luik in 2016. Poels trekt de sprint aan. Is uitstekend aan dit seizoen begonnen. Is uitstekend bezig. Hij heeft zichzelf leren kennen. Hij is anders gaan fietsen. Hij heeft leren winnen in één keer in dat Sky shirt. Er is overtuiging bij Daar komt Poel. Albassini. Maar Albassini komt. Of komt Albassini? Nee, hij haalt het. Poels vindt Luik Bastenaken-Luik. En treedt in de voetsporen van Steven Roos en Adrie van der Poel. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels. Wat een slim gereden wedstrijd. Hij legt ze er allemaal op door heel alert te reageren op die laatste steile klim. Toen er drie vandoor gingen. Poels ging mee en pakt ze vervolgens in de sprint. Fantastische overwinning. Ja, hoe luister jij als boer hiernaar? Ook weer kippenvel? Ja, dat was ook een prachtige overwinning. Het was ook een dag in Luik met slecht weer. Ja. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk de jaren daarvoor, ieder jaar ben ik daar gaan kijken. En dat jaar, toen keek ik 's ochtends erbij. Ik denk, nou, wat een dag. Ik denk, ik kijk wel lekker op de televisie. Ja. Nou, daar heb ik nog steeds spijt van, dat ik er niet ben geweest. Nee, ik kan me voorstellen inderdaad. Daar wil je gewoon aan de meet staan, inderdaad. Ja, dus dat was wel minder inderdaad. Maar van de andere kant, ja, 's avonds wel een groot feest gehad in het dorpscafé in Blitterswijk. Een huldiging georganiseerd met de fanclub. Honderden mensen die daar in het café stonden. Ja, dat was ook wel super gaaf. Ja, Meesterknecht, dat was de rol die hij had in de tour met Sky. En Froome, de grote Froome, die had geen betere knecht kunnen bedenken. Als een held daar heeft hij gereden. Met dank aan Woutje Poels. Die hem tot de laatste meter heeft bijgestaan. En weer dat knikje. Weer dat knikje inderdaad. Oh, wat is dat mooi. Schouderklop. Beter kan niet. En mooier ook niet. Ja, snap jij die rol van meesterknecht? Of had je meer gegund? Ja, dat is een keuze op een gegeven moment in Wout zijn carrière geweest. Van, wil ik zelf kopman zijn in de grote rondes? Of ga ik me toch wegcijferen als meesterknecht? En krijg ik wel kansen in de wedstrijden op het niveau daaronder? Nou, dat is wel een bewuste keuze op een gegeven moment van hem geweest. Te zeggen van, ik ga toch bij het beste team van de wereld fietsen op dat moment. Dat was Team Sky, het Ineos van heden. Dat was een bewuste keuze voor hem. Dat hij zegt van, nou, ik word in de Tour gewoon knecht. En dat maakt me niet uit wat er gebeurt. Maar ik fiets in het team van Froome. En daar doe ik alles voor dat hij die Touroverwinning kan behalen. En dat zijn afspraken die je van tevoren maakt in zo'n team. En ja, dan is het ook dat je daaraan houdt. En dat is ook wel een Wout gegeven van woord te woord, of man, woord te woord. En dat heeft hij ook al meerdere jaren laten zien dat hij dat gedaan heeft. En dat hij toch wel echt vaak een beslissende rol heeft gehad in cruciale etappes. Ja, en als je dan terugkijkt op die Luik Bastenaken-Luik en dan zo dit knechten voor Froome, dat hij de overwinning binnensleept. Zijn dat dan ook momenten waarop jullie, even naar boven kijken, je vader misschien wel missen? Of extra missen, laat ik het zo zeggen? Nou, ik heb dat zelf wel minder in die etappes dat hij met Froome dat doet. Meer als hij zelf zijn overwinningen behaalt. En met name de eerste paar jaar, dat is dan 2012, 2013, de eerste overwinning die hij dan weer heeft. Dat zijn wel momenten dan, daar gaat dat wel door je heen. En nu kijk ik gewoon in zijn algemene zin terug van, ja, pa is gewoon net een aantal jaren te vroeg vertrokken. En helaas heeft hij dat niet meer mogen meemaken. Terwijl hij wel zijn grootste fan als het ware was. En denk je dat Wout deze Tour nog voor wat spectaculairs kan zorgen? Ja, natuurlijk. Kijk. Hoppakee. Hè? Ja. Wat gaan we zien? Ja. Nou, ik hoop dat hij een aantal etappes gaat uitkiezen waar hij van voren kan fietsen. Dat hij waar hij mee in de vroege vlucht kan gaan, leuke bergetappen. En dan tot het einde kan volhouden. En daar eens een keer een gave overwinning kan realiseren. Dat zou goed zijn voor hem. Goed voor zijn palmares. Maar ook gewoon, ik denk dat hij het ook gewoon verdient. Datgene wat hij allemaal gedaan heeft, ook voor anderen. Dat hij zelf ook een keer een succes heeft in deze Tour de France. Fiets je zelf nog wel eens? Te weinig. Maar als jullie fietsen? Samen bedoel je? Ja. Nou, nee, dat gebeurt eigenlijk niet. Nee, want Wout is heel weinig in Nederland, dus in die zin... En als hij er is? Als je het voor zou stellen? Ja, als ik het voor zou stellen, dan zou het een overwinning bij hem kunnen zijn. Maar vaak zegt hij toch, nee, Norbert, met dat paardenvakje van jou tegenwoordig, daar ga ik niet meer mee op pad. Dan moeten de mensen van niet denken. Ja, dan scheer je het er toch af als je zo graag wil fietsen met je broer? Of is dat dan ook weer een brug te ver? Ja, dat gaat mij toch wat te ver. Dan denk ik van, trek ik wel beenstuk aan. Ja, oké. Dan zou het nog wel kunnen. Ja, nu hangt al de hele tijd de vraag, wat ben je uiteindelijk geworden? Want na je 24e dus niet de wielrennerij. Broertje wel. Ja, nou, ik ben zelf de accountancy ingegaan. En ik werk nu bij accountantskantoor in Venray, bij kantooraccountants. Maar wat hebben die twee dingen met elkaar te maken? Ja, dat je op elkaar kunt rekenen misschien, maar... Nou, dat heeft ook best wel wat raakvlakken met elkaar. Want de accountancy is ook best wel topsport. Dat is ook presteren op hoog niveau. En er ook zijn voor de klanten. Gewoon de goede dingen doen. En ervoor gaan, doelen stellen en die realiseren. En doe je dan ook de financiële zaken voor Wout? Of moet je dat gescheiden houden als familie? Nou, daar ondersteun ik hem wel bij. En dat is ook mijn rol daarin om dat ook te kunnen doen. En dat pakken we samen op. Ja, is dat dan ook de reden dat hij in Monaco woont? Of? Nee, geintje. Nou, de reden dat hij in Monaco woont is met name ook ingegeven vanwege het sportieve. Toen hij bij Sky zat, hadden ze daar een teamhuis. Dus hij had daar alle trainingsfaciliteiten. Ja, en dat is voor de jongens, daar heeft hij ook wel de stappen gezet als wielrenner dat hij zich heeft ontwikkeld. Dus dat is ook wel een reden dat hij daar nu woont, inderdaad. Helemaal mooi. Dank dat je met jou even mocht kijken naar jullie familieband als broers. Norbert Poels, de broer van Wouter Poels. Dank dat we even te gast bij je mochten zijn. En zeg ik nog even dat morgenavond hier te gast zijn de vader en de zus van voetballer Marten de Roon. NPO Radio 1. Eerst even het nieuws met Jurjen Boekraat. De krijgsmacht heeft 6 mariniers geschorst. Die worden verdacht van het delen van racistische en discriminerende afbeeldingen in een WhatsApp-groep. Defensie heeft de afbeeldingen met het Openbaar Ministerie gedeeld en gevraagd te onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd. De man die vorig jaar een ruit vernielde van een Joods restaurant in Amsterdam en een Israëlische vlag in brand stak, heeft volgens het OM gehandeld met een terroristisch oogmerk. Tegen de man is vandaag TBS met dwangverpleging geëist. Donald Rumsfeld is overleden. Hij was 2 keer de Amerikaanse minister van Defensie, de laatste keer onder George W. Bush. In die functie was Rumsfeld mede verantwoordelijk voor de invallen in Afghanistan en Irak. Donald Rumsfeld was 88 jaar. Zwitserland gaat 4 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin weggeven aan minder welvarende landen. Dat gebeurt via het COVAX-programma van de WHO. De Zwitserse autoriteiten hebben het vaccin van AstraZeneca nog niet goedgekeurd, maar hadden al wel miljoenen prikken ingekocht. Langs de lijn en omstreken. Met nog een heerlijk half uur, zometeen blikken we terug op de dag op Wimbledon met Nederlanders die daar ook hebben gespeeld. En Messi is vanaf komende middernacht te koop. Maar eerst gaan we naar komende vrijdag 10 uur. Want dan, vanaf dan kunnen ook gezonde tieners het Pfizer-vaccin krijgen om het coronavirus verder te bedwingen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vandaag bekendgemaakt. We praten erover met kinderarts en ook OMT-lid Carrie Illy. Goedenavond, meneer Illy. Nu hadden we u een tijdje geleden, niet zo heel lang geleden denk ik, ook al in de uitzending. Nee, over het wel, of niet vaccineren van kinderen. Toen zei u, ik ben er terughoudend in. Hoe is dat nu? Ja, nou, dat is waar. Ik denk dat ongeveer 2,5 week geleden was, dat ik bij jullie in de uitzending was. En toen was ik terughoudend, vooral omdat we toen nog beperkte informatie hadden over enerzijds de noodzaak en de zin van het vaccineren van tieners om die vaccinatiegraad inderdaad op een bepaald niveau te krijgen, zodat we met z'n allen zo weinig mogelijk last hebben van dat virus in het najaar. En ten tweede was er ook nog op dat moment onvoldoende betrouwbare informatie over, wat ons betreft, over de veiligheid van het vaccin. Ja. Het was toen nog zo dat het vaccin was getest op ongeveer 1100 kinderen en wij vonden dat toch een beetje beperkt. En inmiddels is daar veel meer informatie over. Dat laatste, vorige week, is er een grote studie gepubliceerd in Amerika, waarbij rekening wordt gehouden met inmiddels miljoenen kinderen die in Amerika, Canada, Frankrijk, Italië zijn gevaccineerd. Nou, inmiddels zijn we ervan overtuigd dat het gewoon echt inderdaad een veilig vaccin is. En ten tweede zijn we er inmiddels ook achter gekomen dat zeker door die Delta-variant, dat we echt het om het uiteindelijk onder de duim te houden, het virus, ook in het najaar, vooral na de zomer, dat het toch belangrijk is om ook gezonde tieners te gaan vaccineren. Ja. Dus voorschrijdend inzicht, 2,5 week verder, nu bent u voor. Ja, klopt. Ja. Als we het dan hebben over die kinderen inderdaad, want de kinderen worden bij mijn weten niet heel erg ziek van het coronavirus. Waarom dan nu toch? Is het alleen dat Delta-vaccin en dan dat Delta-virus variant? En dat de vaccinatiegraad achterblijft in bepaalde leeftijds/bevolkingsgroepen? Nou, het is wel meer dan dat. Kijk, het is waar. Ik heb inderdaad op diverse plekken verkondigd dat kinderen in het algemeen niet tot nauwelijks ziek worden van het virus. Maar dat is wel gemiddeld. Kijk, we hebben te maken met ongeveer 1 miljoen kinderen in deze leeftijdsgroep. Er zijn kinderen die wel heel erg ziek worden. Dat is weliswaar zeldzaam, maar die zijn er wel. Er zijn kinderen die wel op een intensive care terechtkomen met een coronavirusinfectie. Veel zeldzamer dan bij volwassenen. En zeker veel zeldzamer dan bij oudere volwassenen. Maar het komt voor. En dat komt uiteindelijk meer voor dan de nog veel kleinere kans dat je ziek wordt of een bijwerking krijgt van het vaccin. En dus uiteindelijk onder de streep is het dan toch, zeker ook in het individuele geval voor een kind, verstandig om toch te vaccineren. Niet alleen voor de maatschappij, maar ook voor het kind zelf. Ja, in eerste instantie dachten we ook dat 20ers, 30ers minder ziek zouden worden. Maar een aanzienlijk aantal van hen wordt dan niet doodziek, maar heeft wel last van long-covid, hè? Die lange corona, bijvoorbeeld ernstige vermoeidheidsklachten. Ik hoor zelf ook wel veel verhalen van mensen die maanden na besmetting nog steeds niet goed functioneren. Kan dat in mindere mate dan ook voor tieners het geval zijn? En is dat misschien dan ook nog wel een reden? Ja, nou dat speelt zeker een rol. Dus enerzijds gewoon het echt heel erg ziek worden van het virus zelf, waarbij je in zeldzame gevallen ook op de intensive care terecht kan komen. In Nederland is dat in het afgelopen jaar een keer of 50, 60 voorgekomen bij deze leeftijdsgroep. Maar inderdaad, u heeft helemaal gelijk, ook long covid, ook dat is zeldzamer. Kinderen dan bij volwassenen, maar ook dat komt. We weten niet precies hoe vaak, omdat er ook onderrapportage is, maar we weten dat het voorkomt. En dat speelt ook een rol bij de uiteindelijke, die weegschaal, die balans, die uiteindelijk toch in de richting van wel vaccineren uitwijst. Ja, u heeft nu alle voordelen ongeveer opgenoemd. Begrijpt u ook ouders die hier enorme aarzelingen bij hebben? Ja, dat begrijp ik heel goed. En ik bedoel, het is ook het is een balans die, als je kijkt naar het individuele belang van een kind, net overhelt naar wel vaccineren. Dat geef ik in alle eerlijkheid toe. Maar daarnaast is er natuurlijk nog andere belangen, namelijk de maatschappij zelf. Hè? Omdat we inderdaad ook zien, als je naar de laatste modellen van het RIVM kijkt, en daarbij ook met name die Delta-variant wordt meegenomen, dan wordt gewoon duidelijk dat we het virus beduidend beter onder de duim houden in de nazomer, als we ook de tieners gaan vaccineren. Dus er is ook gewoon wel maatschappelijk belang. En daarnaast is het zo dat het uiteindelijk ook wel voor tieners zelf belangrijk is voor hun welzijn. Het is zo dat als je 18 jaar of ouder bent, dan ben je gevaccineerd. En dan kun je op reis, kun je naar een festival, kun je allerlei dingen doen met je vaccinatiebewijs. Als je onder de 12 bent, dan ben je daarvan gevrijwaard. Maar als je dan tussen de 12 en de 18 bent, dan moet je voor bij wijze van spreken ieder wissewasje, moet je jezelf gaan laten testen om iets te gaan doen als reizen, festivals of andere leuke dingen. Ja, dat moeten we eigenlijk met z'n allen ook niet willen. Want daarmee leggen we wel behoorlijk veel beperkingen op aan deze leeftijdsgroep. Ja, de ChristenUnie in de Tweede Kamer heeft het over een ethisch vraagstuk, omdat het dus niet alleen maar gaat om het direct beschermen van de kinderen zelf. En zij suggereren, prik nou eerst die volwassenen in andere landen. Is dat dan geen optie voor u? Ja, die begrijp ik wel, maar ik heb inmiddels zelf begrepen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan heb, maar ik heb begrepen dat er ondertussen zo'n hoge productie is van vaccins, dat in de tweede helft van dit jaar ook er voldoende vaccin is om ook in Afrika en Azië en Zuid-Amerika alle mensen te vaccineren. Dus toen er nog een schaarste was, begreep ik dat. Maar volgens mij is dat inmiddels niet meer aan de orde. Dank u wel, Karol Ili, over het vaccineren van tieners. Gaan we naar tennis, want na vandaag hebben we nog één Nederlandse tennisser over in het enkelspel op Wimbledon. Game, set and match. Van de stand op. 6-2, 6-7, 6-1, 7-6. Wende Zandschulp. Dat is natuurlijk Botik van de Zandschulp. Succesvol debuut voor de Nederlander op het gras in Londen. Mark Brasser, goedenavond. Hoe knap is dit? Nou ja, dat is knap. Hij had wel een redelijk gunstige loting, moet ik zeggen. In de Fransman Barrère. Die kwam net als Van der Zandschulp uit het kwalificatietoernooi. Van der Zandschulp overleefde dat kwalificatietoernooi niet, maar ging als lucky loser naar het hoofdtoernooi. Nou, die Barrère overleefde dat kwalificatietoernooi wel. Een speler van rond plaats 130. Maar goed, die jongen heeft ook 3 wedstrijden in de kwalificatie in de benen. Is gewend aan het gras, is gewend aan de ballen. Dus dat kunnen wel eens gevaarlijke klanten zijn in de eerste ronde. Maar Van der Zandschulp speelde goed, speelde rustig, had weinig zenuwen, zei hij zelf. Hij gaat wat vaker op Grand Slam toernooien spelen. Dus ja, dan raken de zenuwen er wat meer af. En ja, we zagen in de 4e set kon hij hem op 5-4 uitserveren. Dat deed hij dan niet. En toen hield hij zijn hoofd koel. Het werd uiteindelijk een tiebreak. En die tiebreak won hij in 4 sets de partij gewonnen. Dus prima overwinning van de Zandschulp. Ja, laten we maar vooruitblikken. Tegen wie moet hij nu? Ja, tegen Berrettini, een Italiaan speler uit de top 10. En dat wordt een heel ander verhaal. Ik bedoel, die heeft Queens gewonnen. Een grastoernooi, belangrijk grastoernooi in aanloop naar Wimbledon. Is gewoon een heel erg goede speler. Aan de andere kant van de Zandschulp, je zei net inderdaad, debuut maakt hij. Heeft nu 4 partijen in de benen. Kan Franca vrij spelen als hij zijn kop erbij houdt. Hij heeft echt wel een goed spel voor gras. Hij heeft een goede service. Hij beweegt goed, kan vreselijk goed uitdelen met zijn voorhand. Daar kan hij heel veel tempo mee maken. Dus hij heeft echt wel wapens. Nou ja, laten we hopen dat hij die tegen Berrettini in stelling kan brengen en dat het wat wordt. Hij is in ieder geval de underdog en van daaruit moet hij het ook benaderen en dan hopen dat hij kan stunten. Ja, want hij is de enige Nederlandse hoop nog, want dat komt omdat Leslie Patinama Kerkhoven vandaag verloor. In de eerste ronde versloeg ze nog een tweevoudig Grand Slam winnares. Ja, een tweede stunt zat er dus vandaag niet in, Mark. Nee, dat zat er zeker niet in. Ze speelde opnieuw tegen een tweevoudige Grand Slam kampioene, Garbine Muguruza, die ook Wimbledon al een keer heeft gewonnen. In 2017 was dat. Eerste set 6-1 in het voordeel van Muguruza, die gewoon ja, veel meer kwaliteit heeft. Kerkhoven komt ook uit de quali. Speelster van rond plaats 170. Ja, dan speel je tegen een voormalig Wimbledon kampioene. Dan is het een lastig verhaal, dat weet je. Aan de andere kant, en we moeten kritisch zijn. Hè? Ik bedoel, we hebben het niet over het clubtoernooi van TC Egmond aan Zee, maar we hebben het gewoon echt over Wimbledon, over het hoogste van het hoogste, dus je moet ook kritisch zijn. Nou ja, als je dan ziet dat Patinama Kerkhoven in de tweede set een break volkomt en die dan toch wel weer vrij knullig weggeeft bij een stand van 4-2, onder meer door het slaan van een dubbele fout. Het wordt dan 4-3 en ze verliest de set dan uiteindelijk met 6-4. Kijk, kun je daar er 5-2 van maken of misschien zelfs wel de set winnen? Ja, dan gaat Muguruza zich toch ook wel even wat anders gedragen en misschien achter de oren krabben en denken van, hey, ik heb hier een set verloren, ik moet wat anders gaan doen. Dus je moet die hele kleine kansjes die je tegen dit soort topspelers krijgt of speelsters krijgt, ja, die moet je benutten. Wil je ze echt een beetje zenuwachtig krijgen? Wil je een kansje hebben? Misschien een derde set eruit trekken? Nou, die kansjes die waren er wel. Kerkhoven heeft ze laten liggen en verliest in 2 sets. Ja, een mooie eerste ronde overwinning op Kuznetsova. Ja, tegen Garbine Muguruza, een ingecalculeerd verlies was dit. Ja, iets anders dan het beroemde gras van Wimbledon. Gisteren moest Serena Williams opgeven na een uitglijder op dat gras. Mannarino verstapte zich tegen Federer. En vandaag zagen we meer toppers glibberen, zoals de Australiër Nick Kyrgios en Novak Djokovic. Beide wonnen wel. Djokovic versloeg Kevin Anderson met 3 keer 6-3. De Serviër wilde de schuld van zijn slippertjes niet aan het gras geven. I can't speak on behalf of the other players, whether they feel that the courts are maybe a bit more slippery than maybe previous years, but you know, for me, I think it's my movement that is probably a bit more aggressive and dynamic first steps and change of directions, you know, and that I've carried on from the clay court season to grass. Djokovic zelf denkt het dus aan zijn eigen manier van bewegen ligt. Maar Mark, wat denk jij dan? Is er wel iets aan de hand met dat gras? Nou, niet zozeer met het gras, maar het is wel een thema. Want Djokovic wordt er inderdaad naar gevraagd. Kyrgios is er naar gevraagd. We hebben natuurlijk Serena eruit zien gaan. En ja, als zo'n grote naam eruit gaat, dan ontstaat er natuurlijk discussie. Het is de afgelopen dagen niet al te best weer in Londen, vergelijkbaar met hier in Nederland. Het is heel erg vochtig. Ja, en gras en water in combinatie. Nou ja, als dat gras moet groeien, dan is het een goede combinatie. Maar als je erop moet tennissen, dan is het zeker geen goede combinatie. De een beweegt er wat beter op dan de ander. Djokovic natuurlijk Roland Garros gewonnen. Daarna nu zijn overstap naar gras gemaakt. Moet misschien nog eventjes wennen. Hij zegt zelfs een manier van bewegen. Ja, Kyrgios is ook een vrij explosieve speler. Die ging ook wel behoorlijk onderuit. Het lastige is alleen, dat hebben we met Williams gezien, en Mannarino, die echt zwaar geblesseerd is. Het gaat voornamelijk om de knieën. Die krijgen af en toe behoorlijk knikken en klappen. En je houdt af en toe je hart vast. Gelukkig Djokovic, ja, die herstelt. Hè, die valt ook vrij makkelijk, ontspant meteen. Dus die, ja, dat heeft dan vooralsnog geen gevolgen. Maar ja, het zou lekker zijn als het gewoon warm weer wordt in Londen. Dat de banen echt helemaal goed opdrogen. En dat zou het een stuk beter maken. Dus de banen, daar ligt het inderdaad niet aan. Het is de combinatie van het gras met het vochtige weer. Zeker ook als je het dak nog dicht doet op Wimbledon. Als er onder een dak wordt gespeeld, wordt het ook altijd vochtiger. Nou, dan wordt de baan ook weer wat sneller en wat gladder. Dus het is een combinatie van, maar goed, dat Serena Williams in misschien wel haar laatste Wimbledon gisteren huilend van de baan moest, hinkend met een enkel blessure na een glijpartij. Ja, dat is natuurlijk enorm triest en dat voedt de discussie dan. Nogmaals, als de zon gaat schijnen, dan zal het snel over zijn. Risico van het vak dus op Wimbledon. Mark Brasser, dankjewel. Ja, we blijven nog even bij het gras, maar een andere sport. Na 6 jaar is er weer een volwaardig golftoernooi voor vrouwen in ons land. Golfbaan de Rozendaalse in Arnhem ontvangt deze week de European Ladies Tour met de beste speelsters uit ons land en de rest van Europa. En dan dient 2 doelen. De jeugd enthousiast maken voor de sport en tegelijkertijd een goed podium bieden voor het selecte clubje Nederlandse profgolfsters. En dat is hard nodig, zegt de bond. Want er zijn behalve de trotse Anna van Dam maar weinig golvende meiden. De Rozendaalse golfclub is een van de oudste en mooiste banen van ons land. En het is niet gek dus dat Anna van Dam dit als een van haar favoriete banen beschouwt. Niettemin mist ze het toernooi in Nederland, omdat ze in Amerika verblijft. Ze wil zeker spelen, absoluut. Kijk, haar focus is de LPGA Tour. Een kwestie van prioriteiten, vertelt Maarten Lafeber, haar coach en begeleider, die wel aanwezig is. Kijk, als zij dit jaar als een waanzinnig goed gestart en had ze er mee goed voor gestaan, had ze misschien wel 2 weken uit het schema weggehaald van de LPGA. Als ze zegt, ik kom naar Nederland, ik ga het wel erin fietsen. Alleen ja, dat is niet gebeurd. Dus ze moet gewoon oppassen, ook voor haar ranking in Amerika. Het zei zo, het is ontzettend ongelukkig. En dit is ook haar thuisbaan in Nederland. Ze kent elke gastspriet hier. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze de komende jaren niet bij is. En Van Dam has secured her second title on the Ladies European Tour. And she's done it in a dominant fashion here at Terramar. Het grote voorbeeld is er dus niet bij Anne van Dam of Anne van Dam. Meervoudig toernooiwinnaar. Maar het mag de pret niet drukken, ook al regent het en moet je toeschouwers nog zoeken met een verrekijker. In ons land zijn 2500 meisjes lid van een golfclub en dat getal moet omhoog, zegt oud-prof Maarten Lafeber. Schrikbaar aan het laag is het. Het is echt heel laag. We struggelen echt in Nederland met een aantal meisjes dat golft. Als je het vergelijkt met hockey bijvoorbeeld, als je naar hockeyclubs afgaat in Nederland, hoeveel hockeyclubs per, zeker in de grote steden, je hebt, zijn gewoon wachtlijsten bij die meisjes om te spelen. Ja, en bij golf is dat gewoon minimaal werkelijk waar. Ja, en dat is echt wel zorgwekkend. En zo'n toernooi hier, zo'n Ladies Open, het zal niet het eerste jaar meteen de eerste impuls geven, maar de komende jaren zou het wel heel goed zijn als zal dat absoluut een bijdrage gaan leveren aan het meisjesgolf in Nederland. Ja, ik ben van Pascal Koffa. Ik ben 24 jaar en ik speel momenteel op de Lead Access. Dat is eigenlijk de Challenge Tour van de mannen. En op de Ladies European Tour, dat is eigenlijk het hoogste niveau in Europa. En dat doe ik nu voor mijn 3e jaar. Ja. De Brabantse Pascale Koffa is naast Van Dam een van de weinige professionals uit ons land. Het is een kwestie van heel graag willen, zegt ze, en er veel voor doen. Nee, dat klopt. Ik begon eigenlijk vrij laat. Pas toen ik 16 was, begon ik eigenlijk met golf. Dus de picture voor mij in golf kwam ook vrij laat dat ik echt professional wilde worden en wat ik daarmee ging doen. Eigenlijk vind ik het trainen heel leuk, dus ik doe het eerder te veel dan te weinig. Vaak gaat het gecombineerd met het trainen, qua onderdelen, maar ook veel spelen en ja, gewoon veel in de baan, je spel verbeteren. Dus daar gaat wel veel tijd in zitten. Verder ben ik niet heel erg van de feestjes, dus ik laat er niet heel veel voor. Ik ben ook niet van de drank, dus ja, ik leef eigenlijk vrij gezond en prima eigenlijk. Nou, ik ken Pascal er zelf niet goed genoeg. Ik weet dat ze eigenlijk nog niet eens zo heel lang speelt. Ze heeft een goed team om zich heen, mensen met wie ze werkt. En wat ik van Pascal weet, is dat zij een hele harde werkster is. En ja, ontzettend een passie voor het spel heeft. Dus ik denk, hè, daar kom je heel ver mee. En ik denk ook zo'n toernooi als dit is heel belangrijk. Want dat geeft haar en ook een Romy Makers ook de mogelijkheid om hier en daar wat invitaties te krijgen op andere toernooien in Europa. En je ze verder door te ontwikkelen. Dus ja, ik denk dat dat heel goed is. En uiteindelijk, ja, de toekomst gaat uitwijzen hoe goed ze zijn. En voor Romy zelf, heel lang het Nederlands damesteam gespeeld. Ook goed gespeeld. Het laatste jaar was het wat minder, anderhalf jaar. Ja, het is aan hun nu om te laten zien wat ze bij de profs kunnen. En hoe ze daar mentaal mee omgaan en wat erin zit. Hallo dames en heren en super tof dat jullie allemaal kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en hier in de back, dat is Tim. En wij gaan vandaag naar een heel erg tof evenement. Aanwas is er dus nodig bij de meiden. Om die reden werd de bekende vlogger Enzo Knol al eens een keer ingehuurd. We zijn hier op een golfevenement en ik heb nog nooit iets gedaan met golven. En het schijnt heel erg leuk te zijn. Anne heeft zelf ook wel vaak aangegeven, ja, voor haar is echt het vuurtje aangewakkerd. Toen zij, volgens mij was het op de Eindhovense, toen zij voor het eerst op het Ladies Open ging kijken op Eindhoven. Dat vond ze zo machtig mooi. En ze zei, ja, voor mij was dat de impuls om met mijn golven iets te gaan doen. En daarna mocht ze als amateur meedoen op de International met Ladies Open. Ja, voor haar zei ze, dat is voor mij echt, dat proces, denk ik, is heel belangrijk geweest. Ja, daar heeft de EGF absoluut aan bijgedragen. Maar Anne zelf doet haar eigen, ja, eigen drive en haar eigen passie voor het spel. De Ladies Open duurt nog tot en met zaterdag in Arnhem. Beste Nederlandse is na de eerste dag Davy Weber, die 3 slagen achter staat op de leider. Ja, straks natuurlijk met het oog op morgen natuurlijk de krant alvast gelezen door. Nou, dat horen we zo dan. Maar ik heb alvast de Spaanse krant hier van morgen voor me liggen. En er staat opvallend op een van de pagina's een advertentie, als ik het dan vrij vertaald, naar het Nederlands. Gratis af te halen vanaf middernacht. Contractloze speler van Argentijnse origine. Wordt laatst gespeeld bij een Spaanse club in geldnood. Niet de grootste, ook niet meer de jongste, maar kan best nog wel wat. Zeker als hij gemotiveerd is. Ene El Messi. Wie wil hem hebben? We gaan het erover hebben, maar eens even met Spanje-correspondent Edwin Winkels. Weet jij nog een club? Ja, moet je niet verrast staan. Inter Miami. Oh. In Amerika? Ja, nee. Ja, zeker, zeker. Dat is werkelijk, dat is een droom van Messi om daar nog een paar jaar te spelen. Hij schijnt ook al gesprekken gehad te hebben. Ja, dat is een stad die heel veel Zuid-Amerikanen en Argentijnen ook aantrekt. Cubanen natuurlijk zit vol mee. En opgericht ooit door David Beckham. En zijn idee is toch om zijn carrière ooit nog 2 jaar bij Miami te spelen. Ja. Maar morgen nog niet, als maar het goed is. Waarom dan, Edwin? Want het niveau is toch niet echt om over naar huis te schrijven bij die Amerikaanse competitie? Nee, maar dat is meer het idee. Dat wilde hij ook doen op het moment dat hij waarschijnlijk zelf denkt van ik heb het niveau niet. Dat heeft hij nu nog wel. Hij is op dit moment topscorer in de Copa America. En wil als Argentinië naar die zege in de Copa America leiden. En was uiteindelijk voor Barcelona toch ook weer heel belangrijk. Dus nee, het lijkt erop. Er is nog geen nieuws. Iedereen wacht eigenlijk Barcelona, want het is wel riskant natuurlijk. Hè. Vannacht is hij inderdaad vrij, loopt zijn contract ten einde. Zijn 9e contract bij Barcelona. En kan hij gaan waar hij wil. Maar hij mocht het laatste halfjaar sowieso al onderhandelen met wie hij wilde. Dat mag in het laatste halfjaar van je contract. En lijkt dat toch niet te hebben gedaan. Er is niks naar buiten gekomen, geen rumoer. En het lijkt er toch op dat Barcelona is heel druk bezig om in ieder geval nog voor 2 seizoenen vast te leggen. Omdat hij nog in vorm is omdat ze hem nog nodig hebben, dan zou die waarschijnlijk die 2 jaar naar Miami willen om dan voor eeuwig als ambassadeur van Barcelona hier terug te keren. En daar is het contract waar ze over onderhandelen. Het geld wat daarmee gemoeid is, et cetera, et cetera. En dat kost nogal wat moeite, maar ze verwachten hier toch wel komende week of weken dat Barcelona aankondigt dat Messi blijft. Ja, maar het is wel een club in geldnood, dus waar halen ze het geld dan vandaan? Nou ja, dat is het probleem. En ze mogen, er is een salaristop voor Barcelona ook opgelegd door de Spaanse competitie. En dat is waar ze met hem zullen over praten. Van oké, nu even wat minder verdienen. Dat hebben ze ook met andere spelers gedaan. Maar het seizoen begint weer 15 augustus. Er mag weer publiek in Spanje dan bij de wedstrijden in principe. En dan is die enorme economische crisis van Barcelona moet beetje opgelost worden met het publiek, met de verkoop van kaarten, et cetera. Maar ze zullen hem vragen van, joh, de komende 2 jaar van je contract even wat minder verdienen. Niet die, 150 miljoen per jaar die hij in zijn laatste 4 seizoenen kreeg. Doe even wat minder en dan daarna krijg je je leven lang een goed salaris van ons. Dat is wat Barcelona ongetwijfeld zal proberen. Nou, hij kan het wel leien, zo te horen. Hij is natuurlijk de absolute sterspeler daar, hè? Maar vandaag werd hij toch afgetroefd in de verkiezing van speler van het jaar bij Barcelona. Door? Ja, een Frenkie de Jong. Goh. En dat is wel bijzonder, want ik denk dat Messi altijd zo ongeveer elk jaar de beste van Barcelona is geweest. Hij heeft ook mindere seizoenen gehad natuurlijk. Hè? En hij was ook goed de tweede helft van het seizoen. Maar Frenkie is toch de meest regelmatige speler geweest. Hij heeft ook verreweg het meeste gespeeld. Samen met Pedri en andere jong talent. En Frenkie is eigenlijk vanaf de eerste wedstrijd is hij gewoon goed geweest. Hij heeft weinig slechte wedstrijden gespeeld. Ja, en hij is toch de toekomst van Barcelona. En Messi is dat niet meer. Dus ik heb niemand horen klagen van dat Frenkie deze prijs niet verdiend zou hebben. Hoe ligt hij überhaupt bij de fans? Ja, nou, een beetje zoals in Nederland. Een goed lachs jongen die gewoon heel goed kan voetballen. Alleen, ja, twee hele moeilijke seizoenen net bij Barcelona heeft meegemaakt. Hè? Binnen de club, het voetbal, een minder goede selectie. En dit jaar onder Koeman als trainer speelde hij al beter. Speelde hij meer op zijn plek. Hij voelde zich beter op zijn gemak. Dus, ook hier niemand eigenlijk een kwaad woord over hem. Tuurlijk zijn er wat mindere wedstrijden geweest. Maar iedereen ziet ook dat hij samen met enkele anderen is de man die Barcelona zal moeten leiden op het moment dat Messi daadwerkelijk vertrekt. Dan nog even over die nieuwe Nederlandse vedette bij Barcelona. Speelde natuurlijk geen briljant EK. Zitten de mensen daar op hem te wachten? Nou, hij had zich wel kunnen bewijzen. Dat heeft hij. Hè? Mensen, niet iedereen hier ziet Franse competitie. Dus weinig mensen hebben bij Olympique Lyon zien spelen. En dat was inderdaad heel wisselvallig. Maar niet te meer. Ik heb weinig gehoord van, nou ja, hij moet hier niet komen. Hij is slecht. Er wordt voortdurend gezegd van, Depay heeft het in zich en kan gewoon een goede aanwinst voor Barcelona zijn. Dankjewel, Edwin Winkels. De laatste man. Ja, we hadden het net al even over. Maar we praten gewoon ook met hem zelf door. Met Messi, met onze laatste man, Diederik Smit. Ja, over een uur dan loopt het contract van Lionel Messi af bij FC Barcelona. Hij heeft nog geen nieuw contract getekend. En dat betekent dat hij over een uur in principe kan gaan en staan waar hij wil. Wat hij precies gaat doen, weten we nog niet. Iets wat wel veel genoemd wordt, dat is psychologie in Nijmegen. Wel een beetje een studie voor mensen die nog niet precies weten wat ze willen. Maar je kunt er alle kanten mee op, dus wie weet. Andere optie is een webshop met Fairtrade artikelen. Dan heb je het voordeel dat je vanuit huis kunt werken. Maar ja, dan moet je wel op een of andere manier zorgen dat je een beetje naamsbekendheid opbouwt. Daar gaat natuurlijk wel veel tijd in zitten. Op één zou kunnen. Maar ja, voor welke omroep dan? Dat is ook allemaal nog onduidelijk. Maar er is eigenlijk altijd wel een plekje vrij. Dus het zou kunnen. We gaan het zien wat de toekomst brengt voor Lionel Messi. Ja, dit was Langs de Lijn en Omstreken van vandaag. Nu het Oog op Morgen met Mieke van der Wij. Goedenavond. En wij zijn er morgen weer. Tot dan, 8:30. Dag. NPO Radio 1. Wat zou je willen dat er verandert? Ja, wat zou ik willen dat er verandert? Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, dat is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, u gaat mij nu een als-dan vraag stellen. En ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afhaak. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen er zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Gamma.